أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الفاتحة دا القرآن الكريم أولاني سورة دي او دا مکی سورت دی. دا قرآن کریم سورتونه دوه قسمه دی، یو مکی سورتونه دی او بل مدنی سورتونه دی. مکی سورتونه هغه ته وایي چې هغه پخوا د هجرت نه نازل شوي، او مدنی سورتونه هغه ته وایي چې هغه وروسته د هجرت نه نازل شوي. دا یو سورت ته چې مکی یا مدنی وایي، نو دا په اعتبار د اکثر آیتونو سره چې اکثر آیتونه مکی وو نو هغه ته مکی وایي، او چې اکثر آیتونه مدنی وو نو هغه ته مدنی وایي. کله کله په مکی سورتونو کې مدنی آیتونه راځي، او کله په مدنی سورتونو کې مکی آیتونه راځي. او بیا د سورتونو دا کوم نمونه چې دي لکه فاتحه، بقره، عمران، دا ټول توقیفي دي، یا دغه رنګې سورتونو تقدیم او تاخیر چې اول فاتحه ده، بیا بقره ده، بیا عمران دی، نو دا هم توقیفي دی. د سورتونو د آیتونو ترتیب دا ټول توقیفي دی. د سورتونو نمونه یا دغه رنګې تقدیم او تاخیر او ترتیب او دغه رنګې د آیتونو ترتیب دا ټول سری توقیفي دی، ان د الله تعالی د طرف نه دی. او دغه رنګې تقدیم او تاخیر د سورتونو دا هم په اعتبار د اکثرو اجزاو سره غالبا، یعنی غالبه دا ده چې کوم سورت وګدي هغه مخکي، او چې کوم لنډ وي نو هغه وروسته وي. او غالبا ځکه وو چې کله کله یو سورت دا لنډ سورت چې مخکې شوی او اوږد سورت چې هغه وروسته شوی، لکه فاتحه لنډ سورت دی خدا مخکې دی، او بقره اوږد سورت دی دا وروسته دی. نو کله کله داسې هم کېږي. یا دغه رنګې سورت الاعلی، سورت الغاشیه شو، یا بعضې نور سورتونه، نو کله کله لنډ سورت هم مخکې کېږي، خو اکثر داسې چې مخکني سورتونه اوږده وي او وروستني دا بیا لنډ وي. او اکثر داسې کېږي چې تسمیه د سورتونو په اعتبار د جز سره غالبا، یعنی غالب به دا ده چې د سورت کوم نوم وي نو هغه په سورت کې، لکه بقره، عمران، یا مائده، انعام، دا نومونه د سورت کې ذکر شوي دي. نو دا تسمیه د کولو ته وایي په اعتبار د چا سره؟ د جز سره. کتابونو کې ورته مجاز مرسل وایي. مجاز مرسل کې پنځه شلاقي یوه علاقه د چای د کلیت او د جزئیت، نو دا تسمیه د کله په اسم د جز سره. خدا هم غالبي خبره ده، غالبي ذکره چې بعض سورتونو کې یو نوم وي، حالان کې هغه نوم په سورت کې نه ذکر شوی، لکه دې ته سورت الفاتحه وایي، نو دا فاتحه نوم په دې سورت کې نه دی ذکر شوی. دانګې کله کله داسې هم کېږي یو سورت نومونه ډېری هغه څه نومونه خو ذکر شوي از سورت کې، خو بعضې نومونه داسې مي چې هغه سورت کې نه ذکر شوي. نو دا غالبي خبره ده چې تسمیه د سورتونو دا د تسمیه د کله په اسم د چا سره؟ د جز سره. بیا دا فاتحه بعضې وایي مکی دی او بعضې وایي مدني سورت دی، او بعضې داسې وایي چې دا مکیم دی او مدنیم دی، نزول متعدد دی، یعنی د دې نزول دوه دل شوی. بعضې علما داسې وایي د اهتمام د وجې نه، دا سورت مکه کې نازل شوې به مدینه طیبه کې نازل شوې ده نو دی وجبانی دا مکیم دی او مدنیم دی باج علماء دا سموي دا رنګي باج علماء لکه شیخ الهند رحمه الله غوي چې اولنې سورت على الاطلاق هغه سورت علق دی په اعتبار د 15 آیتونو سره لکه د سورت علق اولنی 15 آیتونه اقرا بسم ربك الذي خلق دا اولنی 15 آیتونه دا مطلقا اولنی آیتونه دي او به اول سورت چې وروسته د فترة الوحی نه و هغه سورت مدثر دی په نبی علیه السلام چې کله وحی راله نو څه معنا بیا وحی بنده شوه هغې ته د فترة الوحی څه معنا وایي د هغې نه وروستو اولنی سورت چې نازل شو نو هغه سورت مدثر و اولنی سورت چې تام نازل شوی دی نو دا سورة الفاتحه ده دا خبره شیخ الهند رحمه الله کړی او دا خبره ولې کوي ځکه رواتو کې ظاهرا تعارض معلومیږي بعضې رواتو کې وایي چې اولنی سورت سورة علاق دی کله وایي سورة مدثر دی او کله وایي سورة الفاتحه ده نو هغه په دې طریقه باندې تطبیق کړی چې اولنی سورت چې سورة علاق دی د دې مقصد داری چې هغه اولنی سورت دی مطلقا خو په اعتبار د 15 آیتونو سره د هغې اولنی 15 آیتونه دا اولنی وحی ده چې په نبی علیه السلام راغلې وه خو بیا څه زمانه وحی بنده شو وه نو چې بیا وحی شروع شوه نو بیا اولنی سورت کوم یو دی سورة مدثر او سورة الفاتحه چې اولنی سورت دی د دې مقصد داری چې اولنۍ سورت چې مکمل په یو ځل نازل شوی دی نو هغه سورة الفاتحه ده په دې طریقه د رواتو په منځ کې تطبیق کړی بل د دې سورت نومونه نو د دې سورت علماو ډېر نومونه ذکر کړي 22 پورې نومونه ذکر کړي او دغه ټول د دې سورت په فضیلت او شرافت باندې دلالت کوي دکه علماوی کثرت د اسماء او دلالت کوي په شرافت د مسما باندې یو شي نومونه ډېر وو نو دا دغه شي په شرافت باندې دلالت کوي دا ولې دا ځکه هم دغه شي کې دغه ډېر صفات او ډېر کمالات موجود دي نو ځکه ورته دا ډېر نومونه ویلی کېږي نو علما وایي چې کثرت د اسماء او دلالت کوي په چا باندې شرافت د مسما باندې لکه د قرآن کریم نومونه ډېر دي نو هغه ډېروالی د نومونو دلالت کوي په عظمت شان د قرآن کریم باندې نو دغه رنګې د بعض سورتو نومونه چې ډېر دي نو هغه هم دلالت کوي په عظمت شان د چا باندې د دغه سورتونو باندې نو د سورة الفاتحې علماو د 22 پورې نومونه ذکر کړي د هغې تفصیلي نومونه یادولو ته ډېر ضرورت نشته خو دومره ده چې هغه د سورت په عظمت په فضیلت شرافت باندې دلالت کوي مشهور نوم یې څه دی سورة الفاتحه فاتحه ورته ولې وایي ځکه د دې نه د قرآن کریم شروع شوې ده دارنګې د مونځ هر رکعت دا په سورة الفاتحه شروع کیږي ځکه ورته سورة الفاتحه وایي نو بهرحال یو هم د دې خبرې وضاحت وکړو چې دا مکی سورت دی د مکې او د مدني فرقونه هم ذکر کړله او دارنګې دا خبرې هم ذکر چې دا باید توقیفي خبرې دي بل د دې سورت په فضیلت او شرافت دی نور دی په فضیلت کې دا راځي چې نبی علیه السلام بیا ته څه وایي اعظم سورت ویله کېږي نبی علیه السلام د ټولو سورتونو نه غټ سورت چې دی نو دا سورة الفاتحه ده او نبی علیه السلام وایي دې ته اصحاب المثاني وایي او دا القرآن العظیم دی چې کوم الله تعالی ماته راکړی الله تعالی وایي ولقد اتیناک سبا من المثاني والقرآن العظیم نو دې نه مراد سورة الفاتحه ده نو یو فضیلت دا دی بخاری شریف کې راځي کتاب التفسیر کې د سعید بن المعلا رنه په رواد باندې چې دا د قرآن کریم په سورتونو کې د ټولو نه غټ سورت دی دویم لوی فضیلت دا دی چې بهقي رحمه الله شعب الایمان کې نقل کوي چې هغه وایي الله تعالی یو سل څلور کتابونه رالېږلي او د دې یو سل څلورو کتابونو خلاصه په څلورو کتابونو کې ده تورات انجیل زبور قرآن کریم او بیر دی سلورو کتابونو دی سلورو کتابونو خلاصه بیا په قران کریم کې ده، او د قران کریم خلاصه په مفصل سورتونو کې ده، او د مفصل سورتونو خلاصه چې ده دا په سورۃ الفاتحه کې ده. نو دې روایت حاصل داري چې دا د ټول آسماني کتابونو خلاصه په دې کې ده. سورۃ الفاتحه دا د قران کریم نه چوڑ او خلاصه ده، او دا د تورات انجیل زبور دا غی خلاصه هم ده، او دا غا نور سل صحیفه چې الله تعالی را لېږلي نو دا ټول خلاصه په دې کې موجوده ده. نو بهرحال دا یو عظیم فضیلت ده چې دا د ټول آسماني کتابونو خلاصه ده. بیا د هر صورت په اول کې 15 خبرې پیژندل ضروري دي. یو د صورت ربط د ما سبقه سره، دویم د صورت دعوه، او دریم خلاصه د صورت، او څلورم امتیازات د صورت، او پنځم مشکلات د صورت. هر صورت په اول کې دا 15 خبرې پیژندل ضروري دي. نو سړی د یو حده پورې د قرآن کریم په مقصد باندې بیا پوهیږي. د سورۃ الفاتحې ربط موږ نه بیانو، ځکه دې نه مخکې بل صورت شته دی نه چې د هغې سره موږ ربط بیان کړو. دویمه خبره دعوه د سورت، نو د سورۃ الفاتحې دعوه سره الحمدلله په اول کې دعوه ذکر کوي. الحمدلله معنی صفتونه د خدایتوب الله تعالی لره دي، نو اثبات د صفاتو د الوهیت دا د سورت دعوه ده. بل د صورت خلاصه او حاصل دی چې دې صورت حاصل سره، او دې صورت کې کوم کوم مضامین بیانیږي. هر صورت کې خپل خپل مضامین بیانیږي، یعنی خاص خبری. مثال دی کې دعوت ده، دلایل دی، بشارت دی، تخویف دی، زجر دی. نو صورت دار خپلو مضامینو ته تقسیمی. نو دې صورت خلاصه داره چې دې کې 15 خبرې بیانیږي. اول دعوة الحمد لله بفي دري دلائل لرب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين چه صفتون ده خداي توب الله لردي. دليل داري چه ده طول مخلوق پالون که يو الله ده، ده صفتون ده خداي توب يو الله لفكار دي. دوهم دليل الرحمن الرحيم، الله عام وخاص مهربان ده، مهربان يعني طول ده الله ده طرف ندي، ده صفتون ده خداي توب يو الله لردي. او دریم دلیل مالک یوم الدین، واقدار د ورځې د بدلې دی، د قیامت په ورځ واک او اختیار به د یو الله تعالی سره وي. نو بند صفتونه د خدایتوب دغه یو الله تعالی لره دي. دای دلایل شو رب العالمین اول دلیل، الرحمن الرحیم دویم دلیل، مالک یوم الدین دریم دلیل. او به ایاک نعبد و ایاک نستعین کې دی تفریح وی او دی تسمره وی. دا په دې مخکې دلیلونو تفریح شوه چې هر کله پالون کې یو الله دی، مهربانیانې د یو الله د طرف نه دي، او واکدار په ورځ د قیامت واکې خیر به د یو الله تعالی شریږي. نو خاص دغه رب له بندګي په کار ده، او خاص دغه رب نه مدد حاصلول په کار دي. بندګي هم د یو الله په کار ده، او استعانت او امداد حاصلول هم د یو الله تعالی نه په کار دي. څلورمه خبره تعلیم د دعا، چې اهدنا الصراط المستقیم، دا تعلیم د دعا دی. یعنی مقصد لري د الله پاک نه دعاګانې سوالونه وکړي، خو دعاګانې سوالونه د څه وکړي؟ د هدایت وکړي، د صراط المستقیم وکړي، چې الله تعالی موږ ته هدایت وکړه، او الله تعالی موږ په نیغه لار روان کړه. او بیا بیان د دریو ډلو کوي. یو هغه ډله ده چې انعام تعلیم الله تعالی په انعامونه کړي. دویم هغه ده چې په هغې باندې غضب شوی ده الله د طرف نه. او دریم څه دي؟ زوالین، چې الله تعالی ګمراه کړي. په دنیا کې بشماره فرقې او ډلې دي، مختلف مذاهب او ادیان دي، خو دا ټولو خلاصه هم دا درې خبرې دي، او دا درې ډلې دي. د دې ټولو ډلو رجعه دې درې ډلو ته کېږي. یو هغه ده چې الله تعالی په نعمتونه کړي، دویم هغه ده چې الله تعالی په غضب کړي، او دریم هغه ده چې الله تعالی ګمراه کړي. دا د صورت سره خلاصه ده. پنځمه خبره دا، څلورمه خبره امتیازات د صورت. نو ګورې د سورۃ الفاتحه امتیازات ډیر زیات دي. د دې یو امتیاز دا دی چې دې کې یو رات کوي په ټولو مشرکانو باندې، ځکه الحمدلله اسمان صفتون د خدای توب یو الله لري، او مشرکین صفات د الوهیت غیر الله نه ثابتې. نو یو په مشرکین رد دی، دویم په دې کې په دهریانو رد دی، ځکه د دهریان وای چې مربی دهر دی، فالل سو کوي زمانه کوي، نو الله و چې رب العالمین فارون کې د ټولو مخلوقات دی، یعنی ربوبیت د الله تعالی صفت دی، دهر زمانه چې دغه پالنه نشي کولی. او دریم په العالمین کې رد دی په مجوسو باندې، د مجوسو دا عقیده ده چې هغه وایي الله تعالی صرف د انسانانو پالونکی دی، د نورو حیواناتو پالونکی نه دی. نو العالمین مقصد داره د تمام عالم پالونکی څوک دی؟ الله تعالی. که هغه انسانان دي او که نور حیوانات دي، د هر چا پالونکی یو الله تعالی دی. سنورم رد دی په هغه خلکو مشرکینو باندې چې هغه شرک فی البرکات کوي، ځکه رب العالمین کې په هغې هم رد دی، ځکه چې رب هغه ذات ته وایي چې هغه برکتونه غورځوي په شیانو کې، د شیانو پالنه هم کوي، برکتونه هم پکې غورځوي. مشرکین په شرک فی البرکات باندې پکې رد دی. او پنځم مالک یوم الدین کې په دوه قسمه خلکو رد دی. یو رد دی په منکرینو د قیامت باندې، چې کوم خلک قیامت نه مني، د قیامت نه انکار کوي. نو یوم الدین کې دې ته اشاره چې د قیامت یو ورځ شته چې هغه د بدې ورځ ده، په هغه کې به خلکو ته بدلی میلاویږي، د ښو کارونو د بدو کارونو بدلی میلاویږي. نو چې کوم خلک قیامت نه مني په هغې باندې رد دی. دارنګه په خلکو رد دی چې هغه عقیده د شفاعت قهري لري، لکه عام مشرکین چې د هغې عقیده و د شفاعت قهري، چې زمونږ علیه زمونږ شفاعه دي، مونږ له به سفارش کوي او مونږ به په زور خلاصوي، او دا مخوریس خلک دی، دی سوال الله تعالی په ځمکه نه غورځوي. نو مالک یوم الدین معنا واکدار د ورځې د بدلی یو الله تعالی دی، هلته بیا شفیع قهري نشته، دا څوک نشته چې د الله نه په زور خلاص کړي. نو پنځم مالک یوم الدین کې رد دی په منکرینو د قیامت باندې، او شپږم رد دی په هغه چا باندې چې هغه عقیده د شفاعت قهري لري. اووم په ایاک نعبدو کې رد دی په جبریه باندې، ځکه جبریه دا عقیده ده چې هغه وایي بنده لره هیڅ قدرت نشته، بنده نه خالق دی او نه کاسب دی، پوه شوئ پی؟ ځکه دې مسله کې درې غټې عقیدې او نظریې دي. بعضې خلک دا عقیده لري چې بنده بالکل خالق ګڼي، لکه معتزله، دا عقیده ده چې خالق دا فعال اختیاریه و د عبادو هغه عباد دي، پوه شوئ پی؟ یعنی د بندګانو چې کوم اختیاري کارونه دي، د دېو خالقین دا بندګان په خپله دي، لکه موږ دا درس کوو، دا زموږ یو فعل اختیاري دی، نو د دې درس خالقین موږ یو. دا څوک وایي؟ دا معتزله وایي، پوه شوئ پی؟ او د جبریه و عقیده سره، جبریه وایي چې نه، بنده نه خالق دی او نه کاسب دی، د دې درس خالقین هم موږ نه یو، د دې کاسب هم موږ نه یو، خالق او کاسب الله تعالی دی. او د سنت والجماعت عقیده سره، علی سنت والجماعت وایي چې بنده خالق نه دی خو کاسب دی، پوه شوئ پی؟ ځکه همیشه دپاره د علی سنت والجماعت په مذهب کې اعتدالي مینروي کې ډېره زیاته وي، ډېره غلو افراط هم پکې نه وي، او ډېر تفریط او کمی هم پکې نه وي. نو ځینې دا وایي چې د بنده بالکل خالق دی، ځینې ډلې داسې وایي، پراخ ژوالنه چې کومې دي، او ګمرا ډلې د بدعتیانو ډلې چې ورته وایي پراخ ژوالنه، ورته وایي د مبتدعینو ډلې، ورته وایي د اهل هوا ډلې، ورته وایي. نو د هغې دا طریقه ده چې ځینې ډېر غلو افراط کوي په مسلو کې، او ځینې ډېر څه کوي تفرید کوي، کمی کوي. نو دې مسله کې د ځینو لکه معتزله وي بنده خالق دی د خپل افعال اختیاریه، او ځینې داسې وایي لکه جبریه چې هغه وایي بنده نه خالق دی او نه کاسب دی. اهلی سنت والجماعت څه وایي؟ بنده خالق نه دی خو کاسب دی، پوه شوئ پی؟ لکه موږ دا درس کوو مثلا، د دې درس خالق زمونږ الله تعالی دی، خو موږ یې کاسب یو، دا محنت موږ کوو، دا عمل موږ کوو، پوه شوئ پی؟ یا موږ مونږ اودس کوو یا نور کارونه کوو، زموږ د ټولو کارونو خالق الله تعالی دی خو کاسب یې موږ یو، پرې پوه شوئ؟ نو ایا کنه بودو کې رد دی په چا باندې جبري په جبري او باندې، جبري او څنګه رد وشو؟ په جبري او داسې رد دی چې دلته د نعبدو کې د دې عبادت نسبت چا ته شوی؟ بندګانو ته شوی. نو چې بنده کاسب نه وي د نسبت ته ولي کېږي چې نعبدو د عبادت منګه کوو، پوه شوی؟ پي زمونږ د عبادت کولو کوونکي منګه یو، پوه شوی؟ کوونکي الله تعالی نه دی، کوونکي منګه یو، خالق یې څوک دی؟ الله تعالی دی. والله خلقکم وما تعملون، زمنګ او زمونږ ټول اعمال خالق څوک دی؟ الله تعالی دی. نو بهرحال د نعبدو کې د عبادت نسبت چې بندګانو ته وشو، نو دې کې رد وشو په چا باندې؟ جبري او باري. اتم په اياک نستعين کې رد دی په معتزله او باري، او نه هم رد دی په دې کې په قدري او باري. معتزله او قدريه سوي، د معتزله او د قدريه او د عقيده ده چې بنده خالق دی، پوه شوی؟ پي نو مونږ وو چې نه، بنده لره قدرت مطلقه نشته، خالق نه دی، بلکې بنده د الله تعالی استعانت ته محتاج دی. ځکه نستعین کې د استعانت نسبت بنده ته شوی دی، بندګانو ته شوی دی، پوه شوی؟ پي نو دې کې رد شو په چا باندې؟ په معتزله او چا باندې؟ قدريه باندې. ځکه هغه سوی چې بنده لره قدرت مطلقه دی او خالق دی، پوه شوی؟ مونږ نه قدرت مطلقه ولا نشته، ځکه دا بنده د الله تعالی شانه ته څه دی؟ محتاج دی. او رد څنګه وشو؟ رد په کوم ټکي کې وشو؟ نستعین کې د استعانت نسبت چا ته وشو؟ دې بندګانو ته وشو، پوه شوی؟ پي او لسم کې ولسم جوړیږي په اياک نعبدو و اياک نستعین کې رد دی په مرجئه او باري. مرجئه د هغې عقیده داره چې هغه د ایمان نه وروسته عمل ته ضرورت نشته، ځکه دا ګمرا ډلې دي، دا ټولې په مسلمانانو کې دنده ډلې دي، پوه شوی؟ دا اسلامي فرقې دي، خو دی ته فرق ځوانه دی ته وایي، پوه شوی؟ پي دی ته اهل هوا وایي، دا د بدعتیانو ډلې دي. نو مرجئه دا عقیده ده چې هغه د ایمان سره عملو ته ضرورت نشته، بس یو کلمه دي ویله دا کافي ده، ګناهونه چې کېده ایمان ته هیڅ نقصان نه رسوي، دا د هغې عقیده ده. دی پوه شوی که نه؟ نو په هغې باندې رد دی چې نه، د ایمان نه علاوه اعمالو ته ضرورت شته، او ګناهونه ایمان ته نقصان رسوي، ځکه اياک نعبدون معلومه شوه چې بنده په عبادت مکلف دی، پوه شوی؟ پي او اياک نستعين دا بنده په اعمالو څه دی؟ مکلف دی، په عبادت او اعمالو بنده څه دی؟ مکلف دی. نو دې کې رد دی په چا باندې؟ په مرجئه او باندې. دولسم په اهدنا الصراط المستقيم کې رد دی په بدعتیانو باندې، ځکه بدعتیانو هغې چې د هدایت په بدعاتو کې ګوري، او هغې د قرآن او سنت نه ماسوا په نورو لارو کې نجات ګوري. نو ګوري د هدایت لار هغه څه دی، صراط مستقیم دی، چې هغه د الله تعالی کتاب دی. یعنی هدایت بنیادی چې دی، نو هغه په صراط مستقیم کې دی، په قرآن کې دی، په اتباع د سنت او په اتباع د نبی کې دی. د دې نه ماسوا په نورو کې لارو کې نجات لټول دا نشته دی. او دغه رنګې بل په دې کې رد دی په چا باندې؟ انعمت علیهم کې رد دی په روافظو باندې، شیعهګانو باندې، چې هغه د صحابه کرامو باندې تنقیدونه کوي، ګستاخی کوي. نو ګورئ، د دې اولنی مستاخ څوک دي؟ صحابه کرام دي. د انعمت علیهم اولنی مستاخ څوک دي؟ انبیاء علیهم السلام دي، صدیقین دي، شهیدان دي، نور نیکان دي، وروسته به راشي. نو بهرحال په دې صورت کې په دې دولس یا دیارلس فرقو باندې سره رد دی. دا دې صورت سری امتیازات دي. پنځمه خبره، مشکلات د صورت، ربط، دعوا، خلاصه، امتیازات، دا څلور خبرې بیان شولې. دا اولې خبرې بیان ته ضرورت نه و، ځکه مخکې صورت دی نه و، د ربط بیانولو ته ضرورت نه و. او پنځمه خبره، مشکلات د صورت. نو ګورئ، اول کې تسمیه ده، بسم الله ده، بسم الله الرحمن الرحیم معنا سره خاص فنون د الله تعالی سره، چې عام مهربانی والا دی او خاص رحم والا دی. خو دلته وروسته تقدیر دی چې امداد غواړو په ټولو حاجتونو ټولو حالتونو کې، ځکه بسم الله جاری مجرور دی او دا د حصر دپاره دی، او د دې متعلق څه دی؟ وروسته دی او مقدر دی. بسم الله الرحمن الرحیم دا جاری مجرور دی، جاری مجرور متعلق غواړي، او خدار چې دې متعلق وروسته د حصر د پاره بسم الله الرحمن الرحیم استعینو یا ابتدئو یا وغیره بل تقدیر به ترو باسي چې خاص په امداد د کلابیر استعانت د پاره ده دا خاص معنا ولې کو اذن دې کړې لکه جاری مجرور را مخکې شوی د دې د وجه نه دا معنا کو او خاص په امداد دا امداد معنا ولې کو ځکه کلابیر څه لپاره ده استعانت د پاره ده نو خاص په امداد د نوم د الله چې عام مهربانۍ والا دی او خاص مهربانۍ والا دی امداد غواړو خوښ شوي د امداد غواړو ترجمه د کوم ځای نه راوباسو دا د تقدیر نه چې دلته سړی تقدیر دی استعینو یا بل لفظ مقدر کې بیا بسم الله الرحمن الرحیم کې رد دی په شرک بل استعانت باري د دې مقصد دا دی چې استعانت به دی والله تعالی نه غوښتلی کېږي دا شرک بل استعانت ولې رد دی ځکه دلته جاری مجرور را مخکې شوی د حصر دپاره نو دې حاصل دا دی چې استعانت په الله تعالی پورې خاص دی یعنې امداد به صرف د الله تعالی نه غوښتلی کېږي نو دا رد دی په شرک بل استعانت او دا د ټول دین اسلام او د ټول آسماني کتابونو خلاصه ده دا څومره توحید مسله چې بیانېږي نو د دې ټولو خلاصه دا ده چې امداد او غیبانه حاجتونه صرف او صرف د الله نه غواړئ پوه شوی پی د بل چا نه مدد مه غواړئ د بل چا بندګي مه کوئ نو بسم الله الرحمن الرحیم کې اثبات د توحید دی او رد دی د شرک فی الاستعانت پوه شوی پی او رد د شرک فی الاستعانت د څه نه معلومیږي فکر هم دی که د جاري مجرور تقدیم نه معلومیږي ځکه دلته دا جاري مجرور تاسو دا معلومه ده مسله که نه د دې جاري مجرور حق وروسته وي پوه شوی پی متعلق د دې مخکې په کاري خو دا جاري مجرور د خپل متعلق نه را مخکې شي او دا قانون دی چې تقدیم د ما حق و تاخیر حصر پیدا کوي پوه شوی پی که نه چې کوم شی وروسته دی او تا را مخکې کو نو حصر یې پیدا کړو لکه وروسته ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین په اصل کې نعبدو کا او نستعینو کا دی خو دا کا دې را مخکې شو او دا کا په ایاکا باندې بدل شو پوه شوی پی نو دې تقدیم د وینه څه پیدا شو حاصل پیدا شو مونږ چې ایاکا نعبدو خاص تا بندګي دا خاص ته کې ولی و دا د ایاکا د را مخکې کولو په وجه کې دا ترجمه را پیدا شوه پوه شوی پی نو بسم الله الرحمن الرحیم کې دا ترجمه چې خاص په امداد د نوم د الله دا د خاص ترجمه د څنګه را پیدا شوه د دې جاري مجرور د را مخکې کولو نه نو دې کې رد شو د چا د شرک بل استعانت څه معنی چې استعانت په الله تعالی پورې څه دی خاص دی والله المستعان على ما تصفون چې راځي او هو الرحمن المستعان چې راځي نو څه معنی دا د صرف د الله نه غوښتلی کېږي دا د ټول دین اسلام خلاصه ده د ټول قرآن خلاصه هم دقه ده بنیادي چې خپل غایبانه حاجتونه دی او الله نه غواړئ د غیر الله نه غایبانه حاجتونه مه غواړئ ځکه الله تعالی په هر څه قدرت لري او الله تعالی په هر څه علم لري د مخلوق نه غایبانه حاجتونه مه غواړئ ځکه مخلوق نه په هر څه قدرت لري او نه په هر څه باندې علم لري دویمه جمله الحمدلله په دې ځای کې دا د سورت دعوه ده دا دې سورت سره دعوه ده او دا لفظ د پنځو سورتونو په اول کې راځي سورة الفاتحة سورة الأنعام أو بل سورة كهف ده أو بل سري سورة سبا أو بل سورة فاتير ده پنځه سورتونو په اول کې ده الحمد لله لفظ راځي بير الحمد لله ده په اول کې الف لام راغلي الف لام کوم قسم دي بعضې د الف لام استغراقي دي نو چې الف لام استغراقي شي معنا څه جوړیږي ټول افراد د حمد الله تعالی لري دا معنی بشي خو دې پلان استغراقي وباندې یو تراس پیدا کی چې ټول افراد د حمد الله تعالی لري نو کله کله خلق خو حمد او صفات د غیر الله هم بیانوي د پلان یو ښه عالم دی ښه قابل استاد دی او ښه ماهر دی نو خلق خو با صفتونه د الله نه ماشوه د بل چا هم کوي نو د هغې نه ځینې جواب دا کوي چې ګوره ټول صفتونه الله تعالی لره دي ټول افراد د حمد الله تعالی لره دي خو بعضې بذات او بعضې بالواسطه بس صفتون الله تعالی در بی ذات یو سی بالواسطه دی بالواسطه سو معنی بالواسطه دا معنی چې دی بنده کې یا پرې بل شي کې چې دا کوم ښه صفت پیدا کړل چې هغه پیدا کړي الله تعالی پیدا کړي نو دا په اصل کې د الله تعالی حمد دی. شیخ الهند رحمه الله او صادقوي چې حمد رباتو نسبت است درست بهر در کې رب ته بر درې توست وی حمد رباتو نسبت است درست حمد ستاسو نسبت دی سی نسبت یعنی حمد صرف تا لر دی بهر در کې رب ته بر در هر در ته چې لاړ شي نو بیا هم ستا په در باندې دی. نو څه معنی که دا بعضې صفتونه د غیر الله دپاره کېږي خو دغه هم بالواسطه د الله تعالی صفات دي لکه په دغه شي کې دا حسن دا صفت دا کمال چا پیدا کړی الله تعالی پیدا کړی. نو الحمدلله چې الفلام استغراقي شي نو معنا به دغه کوئ ټول افراد د حمد الله تعالی لري او ټول افراد د حمد دا خاصي په الله تعالی پورې دې توجیه باندې دا اعتراض یو جواب دی خو غوره توجیه دی که داره نکه الفلام ځینې ځینو کې استغراقي بعض ځینو کې جنسي بعض ځای کې اهدي خارجي بعض ځای کې اهدي ذهني بعض ځینو کې دا څلور وړ اقسام جوړیږي پوه شوې داسې مې دلته هم دا ټول احتمال لري چې دا ټول جوړ شي خو غوره توجیه د حسین علي رحمه الله توجیه معلومیږي چې هغه وایي دلته الفلام عهدي دي او هغه وایي چې اصل دا د الفلام حقیقي معنا ده پوه شوې بي دا الفلام استغراقي دا د الفلام حقیقي معنا نه ده دا یې مجازي معنا ده بعضې محققین نحات وایي په نحویانو کې چې کوم محققین علما دي نو هغه وایي استغراق د الفلامو مجازي معنا ده حقیقي معنا نه ده بعضې خو مشترک وایي د دې معناګانو مابین کې پوه شوې بي چې دا مشترک دی مابین د دې معناګانو کې او بعضې داسې وایي چې دا استغراق معنا مجازي ده او جنسي او د خارجي دا معنا حقیقي ده. نو د دې چې الفلام عهد خارجي شي نو بیا معنا څه جوړیږي؟ صفتونه د خدایتوب او د الوهیت الله تعالی لري بیا به دا معنا کوي پوه شوی دي. وګورئ الفلام عهدي چې دي دا مخکې معهود غواړي لکه ضمیر چې هغه مرجع غواړي پوه شوی دي اسم اشاره مثال مشار الهي غواړي نو دغه رنګه الفلام عهدي چې هغه معهود غواړي دلته معهود څه شی دی؟ نو ګورئ معهود دلته هغه صفتونه د خدایتوب دي. صفتونه د خدایتوب څنګه دی؟ چې مثال غیردان یو الله دی، کارساز یو الله دی، حاجت روا مشکل کشا یو الله تعالی دی، دا صفتونه مالک د نفع او د ضرر یو الله تعالی دی. نو دلته مراد دا صفتونه د خدایتوب دي او دا صفتونه د خدایتوب په قرآن کې ځای په ځای تفصیلا بیان شوي دي خو د مثال په توګه سورت نمل شپیتم نه دا شروع کیږي. سورة النمل شپیتم آیات وګورئ هلته صفات د الوهیت بیانیږي من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه په دغه آیت کې درې صفتونه د الوهیت بیان شوي چې خالق د اسمانونو او د ځمکو یو الله دی، باران ورونکی یو الله دی، او باغونه را پیدا کوونکی یو الله تعالی دی. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا په دغه آیت کې نور څلور صفات ذکر شوي چې ګوري ځمکه صرف الله را ټینګه کړې ده، په ځمکه کې نهرونه الله تعالی روان کړي، په ځمکه کې غرونه الله تعالی ودرولي، د دریابونو مابین کې پرده الله تعالی پیدا کړي. اما يجيب المصور اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض فدا کوم درې صفات بیان شو چې د محتاج دعاګانې څوک قبلی الله تعالی، تکلیفونه مرضونه څوک درې کوي الله تعالی، تاسو د ځمکې جانشین څوک ګرځي الله تعالی. اما يهديكم في ظلمات البر والبحر وما يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته دالتم دو صفات دي چې هدایت کوونکی په تیارو کې څوک دی الله تعالی دی، د باران نه مخکې بادونه څوک را لېږي الله تعالی را لېږي. اما يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزق من السماء والارض په دغه آیت کې هم درې صفات دي، چې اول پیدا شو الله تعالی کوي، دوباره پیدا شو الله تعالی کوي، د اسمانونو او ځمکې نه رزقونه څوک ورکوي؟ الله تعالی ورکوي. نو دغه ټول صفات د خدایتوب، چې الحمدلله صفتونه خدایتوب الله لره دي، خالق الله تعالی دی، باران ورونکی الله تعالی دی، بوټي دا پیدا کوونکی الله تعالی دی، ځمکه الله تعالی ټینګه کړي. والا هذا القياس به نور صفات د الله تعالی اوسه په نورو صفتونو کې هم بیان شوي دي. نو دلته الحمدلله صفتونه د خدایتوب الله تعالی لره دي، خو صفتونه د خدایتوب دا دی خلاصه به دوه خبرې اصول کې مونږ بیان کړی وي، یو د الله د قدرت بیان او دویم د الله تعالی د علم بیان. اصول کې مونږ ویلو چې د ټولو صفاتو خلاصه د دوه خبرې دي. دلایل عقلي څومره ګورئ، نو دلایل عقلي کې بنیادی د دوه خبرې بیانې، یو دا چې الله تعالی په هر څه قدرت لري، او دویم دا چې الله تعالی په هر څه علم لري. دې بیان شوو او لله خاص الله لري، دا نام د حصر لپاره دی. صفتون د خدایتوب صرف الله لري. نو دې کې رد دی په ټولو مشرکانو او دانې دای پشلتیاتو باندې، ځکه مشرکان صفتون د خدایتوب غیر الله نه ثابتوي. څوک دا صفات انبیاء علیهم السلام نه ثابتوي، څوک ملائک ولا، څوک پیران ولا، او څوک اولیاء کرام لره، او بعضې خلک پیران لره، او دارنګې د الله نه مسوه نور مخلوق له دا صفات ثابتوي. نو دې کې رد دی په ټولو اقسامو د شرک او د مشرکینو باندې. نو الحمدلله صفتون د خدایتوب الله لره دي. رب العالمین چې پالونکی د مخلوقاتو دی، دا اول دلیل دی. صفتونه د خدایتوب الله لره دي، دا ولی ځکه رب العالمین پالونکی د ټول مخلوقاتو یو الله تعالی لري. هر کله چې د ټول مخلوق پالنه یو الله کوي، د صفتونه د خدایتوب یو الله تعالی لري. ربوبیت د الله تعالی صفت دی، او دا د الله تعالی هغه صفت دی چې مشرکینو پرې هم اقرار کاوه چې رب او پالونکی الله تعالی دی. لکه سورة المؤمنون شپگتیا واتیا کردی بیان دی چه اغی دا صفت اللہ در مانه. شپگتیا واتیا قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. الله وکړي د مشرکینو نه دا تپوس وکړي چې دیو آسمانونو پالونکی څوک دی، او د عرش رب او پالونکی څوک دی؟ سیقولون لله. ټول مشرکین په دې اقرار کوي چې رب او پالونکی یو الله تعالی دی. نو دا د الله صفت دی، او دا هغه صفت دی چې مشرکینو بیا هم اقرار کاوه. او قرآن کریم نفی د ربوبیت کوي د غیر الله نه، چې پالونکی صرف الله دی، د الله نه ماسوا بل پالنې والا نشته. لکه سورة الانعام کې دوه ځای راځي، دا آل عمران کې یو ځای څلور شپېته کې راځي، څلور شپېته کې وایي قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. نقول ولا يتخذ بعضنا، نبنسي بعض من بعض نول اربابا فروبية خدای توب سر ما سوا دلال. نقول دلت اربابا كي نفي دروبية شوري چانا ده غير الله. روس بي اتعي ما يات كي بي ذكر كي ده سورت ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أو حكم نكي تاسو دا پیغمبر چې ونیسئ ملائکه او پیغمبران په خدای توب باندې. انبیا چې ته دا نه وایي چې د الله نه ما سوا د بل چا ربوبیت ومنئ. او یأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، آیا امر کوي تاسو دا پیغمبران په کفر باندې؟ څه معنی دا؟ کفر دی، الله نه ماسوا بل رب منل دا سړی کوپر دی. او دغه نه دا مضمون سورت ال عمران سورت انعام یو سل سلور شپېته کې ذکر کوي. یو سل سلور شپېته کې سورت اخیری غونې ایتونه راځي. ولغیر الله یبغی ربا وهو رب كل شيء ویا ما سوا دلله نه زه ولټوم بل رب لره. د الله نه ما سوا بل رب ولټوم، د الله نه ما سوا بل رب نشته. دی پوه شوي؟ او رب څه معنا؟ پالونکی. پالنه څنګه کوي؟ شی په دمه دمه باندې کمال ته رسوي، انشاو شی حالن په حالن الی حد تمام. دا معنی امام راغب رحمه الله کوي مفردات کې. پالنه د یو شي ده لږه لږه د تمام حد تمام پورې، یعنی یو شی په دمه دمه باندې کمال ته رسوي. نو رب العالمین پالونکی د ټولو مخلوقاتو دی. عالمین د عالم جمع ده، عالم په معنی د ما یعلم به سره. کله کله فاعل وزن مستعملی پالک لکه قالب په معنی د ما یقلب به باندې. نو عالم هغه مخلوق چې په هغې باندې پېژندلی کېږي د الله تعالی. عالم د ټول مخلوق ته ویلی کېږي. عالم عالمین منم ټول مخلوقات، او عالم منم ټول مخلوقات. نو د عالمین د جمع ولې راوړه؟ ځکه دغه معنی خو عالم ادا کوي. عالم او د عالمین یوه معنی ده، ټول مخلوق ته وایي. دا جمع ولې ذکر کړه؟ دا د دې لپاره چې هر جنس شامل شي. رب العالمین معنی پالونکی دی، د ملایکو، دارنګه د پیرانو، د انسانانو، د نورو حیواناتو. په دې وجه جمع راوړه چې د ټول مخلوق ته شامل شي. په عالم کې انسانان ځان نه راځي، پیران ځان نه راځي، ملایک ځان نه راځي، نور حیوانات او مخلوقات مختلف انواع الله تعالی پیدا کړي. نو دا ډیر لپاره چې غا ټول انواع او تسی شي شامل شي. الله تعالی ډیر بې حساب مخلوق دی. و ما یعلم جنود ربک الا هو، الله تعالی لخکری صرف الله تعالی پیژني. نو دا الله تعالی دغه بې شماره لخکری دی، بې شماره مخلوق دی، د دې ټولو پالنه څوک کوي؟ الله تعالی کوي. او د دې عالمین څه تفسیر سورت شعرا کې هم شوې، شپږشتم آیت نه شروع کیږي. شپږشتم آیت د سورت شعرا قال ربكم ورب آبائكم الأولين. د مخکې فرعون سوال کړی په موسی علیه السلام چې وما رب العالمین، رب العالمین څوک دی؟ یعنی مقصد عالم چاته وایي. نو قال رب السماوات والارض وما بينهما. موسی علیه السلام جواب حاصل لري چې ګور عالم کې اسمانونه دي، ځمکې دي. اسمانونه ځمکې مابین کې ټول مخلوق دی، تم څه وایي؟ عالم وایي. بیرو سوی ربکم ورب آبائکم الاولین، تاسو یوی په عالم کې، ستاسو پلرونه ولیکونه دام عالم دی. روسوی قال رب المشرق والمغرب وما بينهما، یعنی مشرق مغرب دې ما بین کې دا ټوله دنیا دا په عالم کې راځي. وشوی نو رب العالمین، الله رب دو عالم دی. عالم سره ان دسمانو په نه شو کې، الله د زمکو په نه ملا کوي، دې ما بین کې سید هغه په نه ملا کوي. د مشرق او د مغرب رب مسوک دی الله تعالی. مشرق او مغرب ما بین کې دا څومره دنیا ده، د دې رب هم الله تعالی دی. د انسانانو، د هغې د پلرونو نیکونو، د دې نه علاوه ملایک او جنات او یا نور مخلوقات او انواع، دا ټولو پالنه الله تعالی کوي. نو بهرحال د العالمین چې جمع راوړه، نو دا دې لپاره چې هرې نوې اور جنس څه شي شامل شي. الرحمن الرحیم، الله عام او خاص مهربان دی. الرحمن الرحیم دویم دلیل دی د الحمدلله لپاره، چې ګورئ صفتونه د خدای توب دا صرف الله لره دي. دا ولې؟ الحمدلله پای کې خدا و ذکر شوه چې صفتونه د خدای توب دا خاص صفت الله پورې. یو دلیل مخکې ذکر شو، دا دویم دلیل دی. چې مهربانيان عمومي او خصوصي ټول د الله طرف لري، ځکه صفاتونه د خدای تو صرف الله تعالی لري. او د الرحمن الرحیم مخکې بسم الله کې ذکر شو، خو هلته دلیل د استعانت دپاره، او دلته دلیل د څه دپاره؟ د حمد دپاره. مخکې مقصد دا و چې استعانت په الله پورې خاص دی، ولې؟ ځکه الله رحمن الرحیم دی. دلته الرحمن الرحیم مقصد دا دی، صفتونه د خدای تو په الله پورې خاص دی، دا ځکه چې الله تعالی څه دی؟ رحمن الرحیم دی، عام او خاص مهربان دی. بے رحمان و رحیم دی میں اس کے علماء باری پر کنم ذکر کری مختلف طریقوں باری، یہ فرق دا ذکر کئی چ الرحمن اللہ میرا بان پاسمان والا، الرحیم میرا بان پزمک والا اباری، یو مانا دا کئی زحاک رحمہ اللہ دا مانا کئی دلان مبارک رحمہ اللہ وی الرحمن اللہ اغزاد دے چغه د سوان نه روسه ورک لکای، او الرحیم هغه ذات چې بغیر د سوان نه ورک لکای. ابو حیان وی الرحمن چې ډیر رحم کوي، او الرحیم بار بار رحم کوي. بل معنی الرحمن الله غټ نعمتونه ورکوي، او الرحیم واړه نعمتونه ورکوي. دارنګه الرحمن الله تعالی نعمتونه ورکوي، الرحیم الله تعالی تکلیفونه درې کوي، او الرحمانی الله مهربانه دی د سمې لارې بیان کوي، او الرحیم الله مهربانه دی د سمې لارې توفیق ورکوي. وشوی دانګ الرحمن هغه ذات چې هغه ډیر زیات رحم کوي، او الرحیم هغه ذات چې رحم کول د هغې خوی او عادت دی. الرحیم معنی رحم کول د هغې خوی او عادت دی. برحال دا مختلف دغه کوي، خو د دې حاصل هم دقه دی چې الله رحمان او رحیم دی، نو څه معنی؟ اسمان او ځمکې والا باندې رحمت مهربانیان الله تعالی کوي، غټ او واړه نعمتونه الله ورکوي، په ټول مخلوق او مؤمنانو باندې رحمون الله تعالی کوي، دنیا و آخرت کې مهرباني د الله طرف نه دي. دارنګه الله مهربان دی، مصیبتونه درې کوي، او الله تعالی مهربان دی، ګناهونه معاف کوي. دارنګه الله مهربان دی، حق لار بیانوي، او الله مهربان دی، د حق لارې توفیق ورکوي. دا ټول معنی ته الله پسره شامل دی. دا فرقونه علما وکړي، او الرحمن الرحیم دا د الله تعالی په اسمای حسنا او ګرازی. د دې نه دا معلومه شو چې رحمت د الله تعالی صفت دی، څنګه چې د الله د شان سره مناسبی. بعضې خلک دا د الله تعالی صفات و ګرازی، ځکه پرون موږ اصولو کې اجمالا دا خبره کړې وه چې د الله تعالی په صفاتو کې صیغه د سنت والجماعت ده. صیغه وایي دا ټول صفات الله لره ثابت دي، څنګه چې د هغه د شان سره مناسب دي. د الله تعالی رحمتونه کوي د خپل شان مناسب، او رحم کول د الله تعالی صفت دي، څنګه چې د الله د شان سره مناسب وي. ځکه معطله دې صفات نه انکار کوي، نو هغه د دې کې تاویل کوي. معطله څنګه تاویل کوي؟ هغه دلته د رحمت نه مراد هغه لازم د رحمت دی چې هغه اراده د احسان ده. یعنی رحمت د الله صفت نه دی، بلکې دې تعویل کوي په ارادې سره چې الله تعالی اراده د احسان کوي، دا معنا کوي، دا تعویل کوي. او د دې لپاره بیا وجه ذکر کوي چېره رحمت خو په یو چا چې د رحم راځي، نو رحم څه یو چا د رقة القلب راشي، زړه دې پې نرم شي، او الله تعالی خو د قلب او د رقة القلب نه وسې منزه دی. دغه وجه بیانوي، و داسې کمزوری وجه دي، ځکه دا خو اله کېږي د الله تعالی صفات د مخلوق په صفاتو قیاس کوي. د الله تعالی صفات خو د مخلوق دې پشانته نه دي، چې ګنې مخلوق په چا رحم کوي نو په زړه کې پسې راشي، نرمي راشي. د مخلوق باره کې خو د الله تعالی خپل رحمت دی، بیا څنګه د شان سره مناسب وي. او بیا په رحمان او رحیم کې دا فرق دی چې رحمان د الله تعالی صفت خاصه دی، په بنده نه دی اطلاق نه کیږي. رحیم د الله تعالی صفت خاصه نه دی، د رحیم اطلاق په بنده کیدای شي. وشوی پی و بالمؤمنین رؤوف الرحیم، د نبی سم صفت کې راځي چې نبی علیه السلام په مؤمنانو سره دی رحیم دی، مهربانه دی. نو رحیم د بنده صفت کې هم راتلی شي، خو رحمان د بنده صفت کې نه راځي. د دې ونه د اطلاق په بنده باندې کول دا صحیح نه دی. لکه خلق رحمان بابا یادی، د عبدالرحمن نبی صد رحمان جوړول دا صحیح خبره نده، دا په الحاد کې راځي او دا تقریبا یو قسم نه شرک پی تسمیه دی. پوه شوی پی د دې ونه بعضي نومونه دې ته نږدې ورته نومونه، یو کوم خلک ډېر خطا کوي. مثال محمد رحمان نوم ایښودل، پوه شوی پی دا نوم صحیح نه دی، که چې رحمان د الله خصوصي صفت دی نو د بنده صفت نه ګرځي. یا ځینې خلک مثال ښایسته رحمان نوم کیږي، یا ګل رحمان او رحمان ګل کړل، دا څه نومونه چې بې طریقه باندې. نو څنګه چې که عبدالرحمن شي نو بیا صحیح کیږي، پوه شوی پی یا دانګي حبیب الرحمن یا داسې مخکې نو څه بل یو دغه ولی نو بیا صحیح کیږي. خو چې دغسې نه وي نو بیا دې اطلاق په غیر الله باندې په بنده باندې نه کیږي. ځکه د الله تعالی بعضې صفات د الله تعالی داسې چې په الله پورې خاص وي بنده اطلاق، لکه قیوم دا د الله تعالی خو صفات دی، نو بنده باندې دې اطلاق نه کیږي. نو بعضې نومونه په الله پورې سړي خاص وي بنده اطلاق نه کیږي، بعضې مشترک دي خو بعضې خصوص صفات دي. نو بهرحال الرحمن الرحیم دا دویم دلیل شو د څه لپاره؟ د الحمدلله لپاره. مالک یوم الدین دا دریم دلیل دی. مالک یوم الدین الله تعالی واکدار دی د ورځې د بدلې. مخکې موږ ویل دی کې دوه خبرې دي، یو دی کې یا دا خو دلیل دی د مسبقه لپاره، خو بل دی کې سره اثبات د قیامت هم دی. یوم الدین کې اثبات د چا نه دی؟ د قیامت. او بل د قیامت پنځه دېرش نومونه قرآن ذکر کړي، یو نوم پکې څه و؟ یوم الدین. یوم الدین څه مانا؟ د بدلې ورځ. د قیامت په ورځ به هر چا ته د هغې د عمل مناسب بدله میلاویږي، ځکه ورته یوم الدین وایي. او بل موږ دې کې نفي د چا ده؟ د شفاعت قهري هم ده. نفي د شفاعت قهري ولې کوي؟ ځکه مشرکینو عقیده د شفاعت قهري وه. شفاعت قهري مقصد دغې دی ته شفاعت شرکیه هم وایي، شفاعت قهریه هم ورته وایي، او شفاعت بلا اذن هم ورته وایي. د هغې دا عقیده و شریف الهؤلاء شفاعونه عند الله، دا زموږ سفارشیان دي. یعنی مقصد دا دی زموږ الحه دی موږ په زور د الله نه خلاصولی شي. د زور دا معنی و چې دیو ډېر لحاظ دی، دا د اللهتعالی نیازبینان دي، د اللهتعالی نه ژولي دي، او د دې ځمکه او د دې خبره چې دی دا په ځمکه نه غورځولی کیږي. لکه مثال یو سړی نیازبین وي، هغه ته یو شی غواړي، نه پلار یې خبره مني، خبره ته غوږ دي، شی ته غواړي غور کوي. نو دارنګه دی د اللهتعالی نه ژولي، د اللهتعالی نیازبینان دي، د دې سفارش په ځمکه باندې نه غورځېږي. یا ځینې خلک وایي یاره د دې ګوه الله په ځمکه نه غورځوي. ځینې خلک دا ټکی هم وایي. ګوه څه معنی؟ دا اصل کې ګوفت دا په دې پارسی، د دې ګوفت د وینا د دې خبره، ګوفت په پارسی کې وینا او خبرې ته وایي. د هغې نه خلکو ګوه الله په جوړ کړی او د دې ګوه الله په ځمکه نه غورځوي. نو ګوري دغه اصل کې عقیده د چا ده؟ د شفاعت قهري ده. بیا مالک یوم الدین د اضافت کې نقطه سره چې مالک یوم الدین معنی واکدار دی د ورځې بد دی. الله تعالی څنګه په د قیامت د ورځې ذمهوار دی او د قیامت کې نو دنیا کې هم ذمهوار او مالک څوک دی؟ الله تعالی دی، واکدار یو الله تعالی دی. نو د دې دوه وجې ذکر کوي. یو وجه دا ده چې دنیا کې مجازي ملکیت راتلی شي، مثلا دنیا کې مجازي بادشاهي کېدلی شي چې دا پلانې مثال د پلانې ملک بادشاه دی، د پلانې علاقې واکدار یا مشر دی. خو قیامت کې به دا مجازي بادشاهي هم د چا نه وي، هلته به ټوله بادشاهي حقیقي بادشاهي به د یو الله تعالی وي. مجازي بادشاهي د مخلوق دا به نه وي. او دا د سورتې مؤمن شپاړسم نه معلومیږي. چنه تعالی به اعلان کوي. سورت مؤمن شپاړسم آیت کې الله تعالی وایي: يوم هم بارزون لا يخفى على الله من شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. قیامت پر بندہ اعلان کئی لمن الملك اليوم لچار پر بادشاہی دنن رزی. یو حدیث کی دا سے رجی درے کرتی بندہ تھا دا اعلان وکی مخلوق پر طول غلائی سوک بجواب نشی کولی. اللہ تعالیٰ پر خفل وچی للہ الواحد القهار خاصا نادر چیغا یو ذات دے او غالبا زورور ذات دے. نگور دا قیامت پر از با دا مجازی بادشاہی دا چالی. دنیا کے مجازی حکومتون و بادشاہان ډیر زیات دي خو قیامت کې به دا بادشاہان بسی د الله مخې ته به سرتور سر په خیبله لغړ او ناسونه ته حاضرېږي. خو د دنیا یو لوی بادشاهي او د یو لوی مملکت او د یو لوی حکومت بادشاهي خو د قیامت په ورځ به ډېر سرتور سر بی لغړ بی ناسونه ته بی په خیبله بی دغه څه به یو ملګری یو باډیګارډ هم نه. نو دا قیامت پر ورځ باندې دغه مجازي بادشاهي دا به امن نه. نو ځکه مالک یوم الدین یعنې مالک اضافه دې چاته وکړو یوم الدین ته وکړو. او دوی موږ ته موږ په دې کې نفي د چا ده شفاعت قهري ده. او د دې چې بادشاهي په الله پورې خاص ده نو دا مثلا نور سورتونو کې بیانېږي لکه سورت المائده کې ولسم آیات اتلسم کی دا مسئلہ بیانی. ولسم اتلسم کی وللہ ملک السماوات والارض خاصا نادرا بس شاید آسمان نو دسم کی روش ما بین دی دوارو کی دی نوال تسوی وللہ ملک بس شاید صرف دان لارا بیرو سے اتلسم کی وی ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير. بشاي صرف الله لره به روستو سلوخت مایت کی وی انم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض ايات نه پویږي خاص الله لره بشاي اسمان او دسمه کړه نو التم سوی چې بشاي په نه پوری خاصه حقیقت کې بادشاہ یو الله تعالی دی. او مالک یوم الدین کی بلا اسبا نہ پھر شفاعت قہری وا مالک یوم الدین کی نہ پھر شفاعت قہری دل تم ذکر کئی. او دانیں گے سورت بقرہ کی روس تو دو زراج یو سے اتسل وختم آیات کے اللہ تعالیٰ وئی اتسل وختم آیات کی واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعت ولا يقبل منها شفاعت نبا قبلی گردینا سفارش. دلتا نفی دا شفاعت قهری مراد ده چې قیامت پر کوم شفیع قهری دا بنئی. به روز دا سورت بقره 255 آیت کې راځي 255 د دریمې سپارې اولنۍ مخ دی من قبل آیات یوم لا بیع فی ولا خلة ولا شفاعة. هلته سوی ولا شفاعة سفارش بنی نو دلته نفی د شفاعت قهری ده. وروسته بیا دغه آیت الکرسی کې وی من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه. دغه جمله مقصد هم نفی د شفاعت قهری ده. نو بهرحال دا مضمون هم قرآن کې بار بار بیانیږي. نو مالک یوم الدین الله واکدار دی د ورځې د بدلې. مالک مانا واقدار یو ملک دے. ملک مانا بادشاہ. ملک او مالک کرا فرق دے. مالک چاہ تا ہوئی اختیار مند تے ہوئی واقدار تے ہوئی. او ملک مانا سر بادشاہ. بعد قیرتون کی ملک یوم الدین راجی وچی ملک یوم الدین شن بے مانا بادشاہ دورا زیر بدلے رے. فعام قیرتون کی سر راجی مالک یوم الدین مانا واقدار دورا زیر بدلے رے. إياك نعبد وإياك نستعين دا تفريدا دي تمول تفريوي سمرا ونتيجه دلائل وتوي په تفریح او دعوه کې موږ څنګه فرق کړو؟ فکر مو کړ چې اول ذکر شي دعوه وته وي، چې وروسته ذکر شي بیا وته څه وي؟ تفریح وته وي. لکه الحمدلله او اياک نعبد حاصل یو دی، خو هغه په اول کې نو دعوې وته ویلې کېږي، او اياک نعبد د دلایل نه وروسته شو، دی منځ کې دا درې دلایل ذکر شو: رب العالمین، الرحمن الرحیم، او مالک یوم الدین. نو د دلایل نه چې وروسته شو نو بیا وته تفریح او نتیجه وته وي او ثمره وته وي. او اياک نعبد دې کې التفات دی د غائب نه مخاطب ته، دا یو اصطلاح ده علم المعانی کې، دا راځي تلخیص او مسلمانی کې بل، دا راځي چې کله کله التفات هم کېږي. لکه مخکې سوری د غائب ذکر شوی، الحمدلله، یا رب العالمین، الرحمن، یا مالک یوم الدین، دا ټول د غائب سیغې وي. لکه د اسم ظاهر سیغې وي، او اسم ظاهر ټول د قبیلې د غیبوباتو نه، نو مخکې د غائب سیغې وي. او اياک نعبدو دا د مخاطب سیغې دي، اياک دا ضمیر د خطاب دپاره دی، نو التفات د غائب نه مخاطب ته وکړو، دې ته په نحوه کې التفات وایي. پوه شوي؟ التفات ته یوه طریقه شروعي د هغې په علم المعاني کې دې ته التفات وایي، چې یوه طریقه شروعي د هغې نه انتقال بلې طریقې ته وشي. د غائب نه مثال مخاطب ته انتقال وشي، یا متکلم ته، یا د مخاطب نه غائب متکلم ته انتقال وشي، یا د متکلم نه غائب مخاطب ته انتقال وشي. نو دلته صیغې مخکې د غائب اوس د مخاطب صیغې ذکر شولې. د هغې وجه دا وه چې مخکې د الله تعالی معرفتو په صفاتو سره، او معرفت په صفاتو چې نفسې صیغو د غائب سره کېږي. او اياک نعبدو کې مقصود اقرار دی، وعده ده، حاجت پیش کول دی الله تعالی ته، او اقرار یا وعده یا حاجت پیش کول چې د صیغې د چا سره د مخاطب سره کېږي. اياک نعبدو خاص تا در بندگی کو، د نعبدو دا د عبادت نه دی، د عبادت په اصل ماده کې عاجزي پراته ده. دا ماده چې هر ځای کې راشي، د دې ماده سره عین بېدال حروف اصلي اب دیکھسي، عین بیا او دال، دا ماده چې هر ځای کې راشي، نو دا خپله معنا یې د استعمالېدل او سولېدل. لکه عرب وایي طریق معبد، طریق معبد هغه لار چې په هغې چلن ډېر وشي او ډېره پایمال شي. یا خلک وایي بعیر معبد، یو اوښ باندې پمې وخاره خولګي، نو خلک څه وایي؟ طریق بعیر معبد، په دې اوښ باندې پمې وخاره لګېدلی. یا دارنګ ثوب معبد، یو جامه ډېره استعمال شي. نو ګوره یو شی چې ډېر استعمال شي، هغه ډېر وسولېږي، او د سولېدلو نه وروسته په هغه کې یو ذلت غونې راشي. پوه شوی؟ پې جامه ډېره استعمال شي، نو هغه زړه غونې شي او ذله او کمزوري شي. نو د عبادت په لغوي معنا کې ذلت پروت دی، عاجزي پکې پرته ده. دې پوه شوی؟ عبادت لغوی معنا کې ذلت او عاجزی ده. و اصطلاح کې عبادت چا ته وایي؟ نو ګوره ابن کثیر رحمه الله معنا کوي چې عبادت عما یجمع کمال المحبه والخضوع والخوف. عبادت دې ته وایي چې هغې کې کمال محبت او عاجزي او یره پکې د الله دی. محبت، عاجزي او یره دې ته څه وایي؟ لکه یو سړی د الله تعالی عبادت کوي، عبادت څه معنی؟ د الله سره محبت کوي، د الله نه یېره کوي، الله تعالی ته عاجزي کوي. دا درې خبرې پکې: محبت، یېره او عاجزي. پوه شوی؟ پې ابن قیم رحمه الله قصیده نونیه کې وایي: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطباني. د الله تعالی عبادت سره غاية حبه، د الله سره انتهایی مینه، او مع ذل عابده سره د ذلت د عابد نه. نغم دا دوه ټکي ذکر کړي: محبت او ذلت. پوه شوی؟ پې یو سړی د الله تعالی سره مینه کوي، د الله تعالی مخ کې ذلت او عاجزي اختیاروي، دې ته څه وایي؟ عبادت ورته وایي. او پنجپیر شیخ سیمت الدرر کې لیکي: چې هو یې تل ته من سلاس اشیا و عبادت د دریشی نه جوړ لی. یو حب دی، یره محبت دی د الله سره، بل د الله نه یره ده، بل د الله تعالی نه امید ساتل دی. محبت، خوف او رجا چې دا درې شیان راجمع شي دې ته عبادت وایي. په دې درې شیانو کې چې یو نه وي نو بیا ته عبادت نه وایي. لکه یو سړی د خپل بچی سره مینه کوي خو د بچی نه یره نه وي، یو میرې ته نه دې ته عبادت نه وایي. یا لکه یو حاکم افسر نه سره یریږي خو د هغه سره محبت نه وي نو دې ته عبادت نه وایي. چې دا درې واړه راجمع شي بیت عبادت جوړیږي. لکه مثلا یو سړی د الله سره مینه هم کوي، د الله تعالی نه امید هم ساتي، او د الله تعالی نه یره هم کیږي، نو دې ته بیا څه وایي؟ عبادت ورته وایي. او دا درې واړه اجزا د عبادت دا سورت بني اسرائیل کې ذکر کوي. اووه پنځوسم نمبر آیات دی د سورت بني اسرائیل. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الله إذا كسان دي چه دي رامدت كينو لطي خبارات نزيكات الوسيلة، الله تنزيكات لطي، الله تنزيكات ولي لطي ده محبات توجنا ديك محبات إشارة وشو. ويرجون رحمته فديك كم شيء ذكر شو؟ رجاء أميد. ويخافون عذابه يريد عذاب دلنا ديك خوف ذكر شو. نقول يبتغون الى ربهم الوسيله كي محبه ذكر شو، ويرجون كي رجاء، ويخافون كي خوف دلنا سمينه كول دلنا امسات دلنا يره كول ديتا سوي ديتا عبادت وي. او بي يا كدا يمخكو نحصر دپاره یا کنابود من خاص تا بندگی کو نسمانه د غیر الله بندگی باندې کو. او یا کنستعين خاص تا نه مدد غواړو د غیر الله نه مدد نه غواړو. او د دې دوه کلمو مبارکه ابن کثیر رحمه الله وی چې و دین کله یرجع له هاذین المعنیین، د ټول دین خلاصو د دوه خبرې دي، د الله تعالی عبادت کول او د الله تعالی نه مدد غوښتل. او بیا د بعض سلف قول نقل کړی چې هغه وایي فاتحه د ټول قرآن کریم راز دی، و سر هذه الکریمه د سورة الفاتحې راز دا دوه کلمې دي، ایاک نعبد او ایاک نستعین. نو بهرحال د ټول قرآن کریم راز په دې دوه خبرو کې پروت دی، د الله عبادت کول او د الله تعالی نه مدد غوښتل. او ګورئ د دې عبادت دپاره الله تعالی مخلوق پیدا کړي، او د دې دپاره الله ټول انبیاء علیهم السلام را لېږلي. لکه مثلا سورت زاریات شپږ پنځوس کې وایي چې مخلوق هم د دې مقصد دپاره پیدا شوی دی. شپږ پنځوسم نمبر آیات، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله من دی پیدا کری پیران و انسانان مگر دیر پارش دی زما بندگی و کی. تا طول انسان و پیران دست دی پار پیدا دی در نطلا دی عبادت دی پارا. او دارنگی اللہ تعالی ویش طول انبیام هم دی مقصد دی پار را لگری شوی. لکه صورت نار شپک دیر شم که وی شفاق دير شمال دو سورة نحل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله من يقرأ فار أمتك وفيغنبر شبندقى وكيد يوال الله وزان ساتي دي بندقى دي غير اللانا أن يعبدوا الله. تماما بياد دير فار الله را لقرأ شد يوال الله تعالى بندقى وكليش. سورة انبياء كي ذكر كي پنځشتم نمبر آیات، وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. الله ټول انبیاء تر دې کلمه وه شو چې لا اله الا انا او فاعبدون، ټول انبیاء ته دا وه شو چې دی ول نتنا بندگی وکړي. دا ننګي سورته زخرف کې مرازي 53 نمبر آیات دی. وصل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. الله وی در طول انبیاءو نتا پوست رکا چه در الله نما سوا نور آلهة من گرزولیو چه داغی بندگی بکیدا. در طول انبیاءو تا تا دا خبر در کی چه نه در الله نما سوا در بلچه بندگی ندر شوی او در بلچه بندگی امر ندر شوی. نو بارحال طول مخلوقم در مقصد در پار پیدا ری او تمام انبیام د دې لپاره را لګیږي شوې دي. او قران کریم د دې بیان هم کوي چې د انبیاو سره جګړه په عبادت کې شوې ده. سورتي هود کې راځي 55 نمبر آیات. درې پانو شروع کې قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك. هود عليه الصلاة والسلام تقومي شمن ستار دعوت توين الدخل عليه وبندگي نبريدو ناغي تلا خبر الشوة دان يلا تلا ترغيب ومركي عبادتا شديو اللا تلا بندگي وكي. سورة النساء شبك درشكي ترغيب وركي چې عبادت دی او الله تعالی وکړي. وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بندګي وکړي د الله پاک. نو وعبدوا الله ترغیب دی د الله تعالی بندګۍ ته. دغه نور سورتونه کې دغه مضمون راځي. او هغه چې الله تعالی زیر ورکړي چې هغه د غیر الله د بندګۍ نه ځان ساتي. سورة زمر 19 کې دا ذکر کوي 19 آیات. والذین اجتنبوا الطاغوت یعبدوها وانابوا الی الله لهم البشرى. الله یې هغه مؤمنان چې ځان ساتي د بندګۍ د غیر الله نه، نو لهم البشرى الله دې له زیر لري. هغه چا له زیر الله ورکوي چې هغه د الله نه ماسوا د بل چا عبادت او بندګي نه کوي. او د نیکانو په صفات کې مثلا راځي عبادت او بندګي راځي. سورة جن کې راځي 19 نمبر آیات. نهشتمه پاره سورة جن. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. أو يقينا شان داري كلابا چه وزي دلنا تانا بندا. نقولي دنه كانون تابير پا چه سر كي دلنا تانا پا بندا سر داري پا شفات كي عبدية ذكر كي. دغننگ سورة نجم كي دغراجي لسم آیات دو سورة نجم. فاوحا الى عبده ما اوحا. وحی اکلا اللہ اخفل بندتا اغشی اللہ تعالی وحی اکلا وقل الى عبده فنبیل اسلام تعبیر فچا سر وکو فعبد سر. دو بندہ اصل کمال اغا عبادت دی. اصول کم در بیان تفصیلا تیر شوهو. نو ایا کن عبودو کی من سو خبری وکر عبادت مانا لغوی اصطلاحیم ذکر کلا او دا عبادت اهمیتم ذکر کو چې دا دو جملی در طول قرآن خلاصه ده. او دا ننگی دا انسانان دا پیداش مقصدم دا اللہ عبادت ده. انبیام دا دید پار دا لگر شیو چې مخلوق دیو اللہ بندگی وکی. او دا نکانو پا صفات که ام عبدیت ذکر کئی چې دا اللہ تعالی بندگی کلی و او دلنا تلا بندگانو. و ایا کنستین او خاص ستان مدد غالو. مخکې عبادت ذکر کوي، عبادت عام دی. و ایاک نستعین دا استعانت خاص دی، استعانت یو قسم د عبادت دی. و شوی پی نو عبادت عام دی و استعانت خاص دی، خو دلته مفهوم نه دی ذکر کړی. دا ولې د تعمیم د پاره حذف کړی؟ کله کله حذف د مفعول به کیږي د تعمیم د پاره. نو و ایاک نستعین خاص ته نه امداد غواړو په ټولو کارونو کې، په ټولو حاجتونو کې، یو معنا دا ده. او دویم و ایاک نستعین خاص ته نه امداد غواړو په دغه بندګۍ ستا کې، ایاک نعبد الله ستا بندګي کوو، و ایاک نستعین په دې بندګۍ کې ستا نه مدد غواړو. د الله بندګي د الله تعالی د مدد نه بغیر نه کیږي. که یو سړی د الله بندګي کوي نو د دې سره به د الله نه سوال هم کوي چې د بندګۍ توفیق الله ته راکړه. نبی علیه السلام به دعا کوله چې اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نو بنده به د عبادت سوال هم د الله نه کوي، ذکر عبادت توفیق ورکول دا هم د الله له طرف نه دي. نو ایاک نستعین کې دوه توجیهات شو. یو دا چې و ایاک نستعین خاص ته نه مدد غواړو په ټولو کارونو کې، او دویم خاص ته نه مدد غواړو په دغه عبادت ادا کولو کې. او بیا د عبادت نه وروسته استعانت خاص کو، دې ته علما تخصیص بعد تعمیم وایي. کله کله تعمیم بعد تخصیص کیږي، او کله کله تخصیص بعد تعمیم کیږي. یعنی کله اول عام شی ذکر شي او وروسته خاص ذکر شي، لکه عبادت عام او استعانت خاص، دې ته بیا سوی تخصیص بعد تعمیم. په دې کې خامخا یو نکته پکاري. نکته ولدلته اصل کې هغه رد دی په مشرکینو باندې، ځکه اکثر مشرکانو شرک پر استعانت کاو. لکه مثال د غیر الله نه غایبانه حاجتونه وختل چې اے پیر را ورسیږي، اے غوث را ورسیږي، یا محمد، یا جبرائیل، یا اسرافیل، یا میکائیل، دا چغې اکثر وایي. نو د غیر الله نور عبادت کم کیږي، خو امداد ته ډېر وختلی کیږي. لکه اکثر دا اولیاء کرام وي، مزارات وي، هلته د هغې د عبادت دپاره ډېر کم خلک ځي، خو غایبانه حاجتونه ته ډېر خلک غواړي. نو په دې وجه باندې دا استعانت خاص کړو سره د چا نه عبادت نه. دویم و ایاک نستعین کې دفع تکبر هم ده، چې ایاک نعبدو کې د عبادت نسبت بنده ته وشو، نو د دې نسبت نه وهم د تکبر پیدا شو چې ګوره موږ ستا عبادت کوو. لکه یو سړی خپل ذاتي کمال دا وګڼي چې زه دونه مجاهده کوم، عبادت کوم، یا قربانی ورکوم، ګنې دا زما ذاتي کمال دی. نو ایاک نستعین کې دفع دغه تکبر وکړه چې دا کوم مجاهده یا قربانی من کوو، بندګي او عبادت من کوو، نو الله تعالی دا هم ستا په مدد باندې کوو، دا هم ستا احسان دی. دا موږ چې ستا کوم عبادتونه کوو نو دا هم ستا په مدد باندې کیږي، زموږ ذاتي په دې کې څه کمال نشته، پوه شوی پی. بلکې دا د الله تعالی مهرباني ده چې بنده ته عبادت توفیق ورکړي. نو و ایاک نستعین کې دویمه نکته دا شوه چې استعانت د عبادت نه وروسته ولې ذکر کو. یو وجه مخکې موږ بیان کړه چې دې وجه دا ده چې اکثر مشرکینو شرک پر استعانت کاو. عبادت خو لږ خلک یې، خو دا استعانت هر سړی غواړي. لکه دا هم خلک چې دي هلته مزاراتو دونه نه ځي چې د هغې عبادت او بندګي وکړي، خو غایبانه چغې ورته ډېر وایي، پوه شوی دي. او دویم دا چې دې څخه دفع د وهم وکړه چې نعبدو کې د عبادت نسبت بنده ته وشو، نو دې نه وهم د تکبر پیدا کیږي چې دا به زما ذاتي کمال دي. نو ایاک نستعین کې چې نه دا ستا ذاتي کمال نه دی، او دا د بنده ذاتي کمال نه دی، بلکې دا هم د الله تعالی په مدد سره کیږي. دې لپاره دا ذکر کو. درېمه وجه دا ده د تخصیص بعد تعمیم کې، درېمه نقطه ولا دا ده چې ګوري کمال د عبدیت په دوه شیانو راځي، یو محنت کول، او دویم د محنت سره الله تعالی نه دعا وغوښتل. چې یو سړی د دین یو مجاهده او قرباني هم کوي، او د دې سره سره د دعاګانو اهتمام هم کوي، نو اصل کمال دغه دی. بعضې خلک لکه مجاهده او قرباني ډېره کوي خو دعا هم ادب کې نه وي، د الله نه سوال نه کوي. دا چې سړی مجاهده هم کوي، لکه سړی علم حاصلوي په سنن عام کوي، جهاد عام کوي، په سنن او سام کوي. دا اصل عبادت او کومه د ابدیت په دې طریقه راځي. نو کمیسر په تور باندې سورۃ مزمل کې راځي، نهم نمبر آیات. انت الله تعالی وی رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذ وكيلا. التوي فاتخذوني سان لا در وكيلا زموار، چې زموار صرف الله تعالی دی، سمانه د جړاو پریا ځی الله تعالی دی، او جړاو پریا صرف الله تعالی ته کوه. سنورما وجه داره چې رسانه تخصیص په دې وجم کوي چې شرعي طریقه عامه داره چې عبادت سره دعا ملګری کول پکار دي. ځکه یو سړی مونږ کې د مونږ په اخیره قاعده کې څه کوي؟ دعا کوي چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه، دا دعا کوي. یا نورې دعاګانې کوي، اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا دانګ نورې دعاګانې سړی غواړي. پوه شوئ؟ نو بهرحال د عبادت نه وروسته استعانه ذکر کړو. د دې لپاره دا څو وجې مونږ بیان کړي. بیا استعانه دوه قسمه دی. یو قسم استعانه جائز دی او دویم سره شرک دی. ځکه استعانه یو ما فوق الاسباب دی، یو ما تحت الاسباب دی. ما تحت الاسباب مقصد داری چې د ظاهري اسبابو لاندې د صحیح نه مدد غواړي. لکه دنیا کې خلک یو روزګار کوي، کاروباري خدمتي، د یو بل همکاري او مدد غواړي. کله خلکو نه مطالبه د اشر وکړي چې د خدمت مې د اشر راسه وکړي. نو دا استعانت ما تحت الاسباب دی، دا جایز دی، دا کفر او شرک نه دی. لکه سورة کهف 15 نبی کې راځي چې ذوالقرنین د قوم نه چې همکاري وکړلې وه. سورة کهف اخیره ایتونه راځي 15 نبی نمبر آیت. قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما. ول ذو القرنین هغه چې طاقت راکړی ما ته په هغې کې رب زما ډېر غوره دی، فاعینونی زما مدد وکوي، بقوتین په طاقت د مټو سره. ګوره فاعینونی، ذو القرنین د قوم نه څه وغوښته؟ مدد وغوښته. خو دا کوم مدد دی؟ دا ما تحت الاسباب دی. دا قسم استعانت وغوښتل دا جایز دی. یا لکه سورة آل عمران 250 کې راځي چې عیسی علیه السلام د خلکو نه همکاري وغوښتلې وه. 250 کې وایي فلما حس عیسی منهم الكفر قال من انصاري الى الله. وليس عليه السلام من انصاري سوق دي زما امداديان الا الله د الله لپاره. عیسی علیه السلام د خپل ملګرو نه همکاري غواړي او مدد غواړي. نو دا قسم مدد وکړل دا جایز دی. او دویم قسم استعانت ما فوق الاسباب دی، څه معنی؟ ظاهري اسباب نشته او ته د یو چا نه مدد غواړي چې پلانې را ورسېږه، مدد مې وکړه. نو دا قسم استعانت چې ظاهري اسباب نشته او ته تی مدد غواړي، نو دا قسم استعانت بیا څه دی؟ شرک دی. نو ایاک نعبد الله خاصه در باندې کوو، و ایاک نستعین خاصه مدد غواړو. اهدنا الصراط المستقیم، دته هغه طریقه د سوال وای. د دې مقصد دا دی، مخکې توحید بیان وشو، نو اوس په هغې د مضبوطېدو لپاره دعا ذکر کوي چې الله تعالی په دغه عقیده د توحید باندې مونږ کلکه. اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا دا د هدایت نه دی. هدایت په لغت کې په معنا د بیان سره راځي. کان لا یو اما سمود په هدیناهم، سمودیان ته مونږ بیان وکړو، هدایت معنی بیان. یا ان هدیناه السبیل، مونږ بیان کړې ته لاره. هدایت یو په معنا د بیان سره راځي او دا عامه معنا ده. د دې ونه هدایت په صفت د قرآن کې هم راځي. فإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يهدي سمعنا بيان كي سمع لاري يهدنا بيلا سام سيبار كم راجي وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم تبيان كدني غلاري أو كلا كلا هدايات فمعنى هذا توفيق بان راجي نبي دغا معنى فالنا پر خاص تا أو دا پیغمبر نينا في كي لك الله تعالى خفل پیغمبر تو إنك لا تهدي من أحباب تا نو آل تلا تهدي معنى سر تا توفيق دا هدايات نشون كول أغشا تا شتاو سمي لي نو قول يو تلا تا پیغمبر تاوي شو إنك لا تهدي أو بدأ كسو إنك لا تهدي دا ولد كمانا بلا بلا وإنك لا تهدي معنى سر تا بياني إلى صراط بيان كي هدايات معنى دا بيان أو إنك لا تهدي معنى سر تا توفيق دا هدايات نشور كولي نو معنى غاني بلا بلا بیده هدایت دیر مرتبی دی خو پلند طریقه سنور مرتبی جوڑی انابت دویم هدایت او دریم استقامت او سلورم ربط القلب بنده که الله اول انابت پیدا کی یو بنده که داس ماده پیدا شی چرا زه حق معلوم کم او ده حق طلب بکم اول پسری که انابت پیدا شی او دویم بیسی هدایت انابت نروس و تنلا هدایت وکی لکل دو مرتبه صورت رعد کی وشتم آیت کی ذکر کی وشتم دو صورت رعد قل ان الله يذل من يشاء ويهدي اليه من اناب او هدایت کی اللہ خپل ځان ته هغه چاته چې اناب راګرځي الله ته نگور انابا کی انابت رالی و یهدی کی سر آلی هدایت رالی اول انابت پیدا شی بیوتا نتالا سو کی هدایت وکی دریم مرتبه دی استقامتی دا سریا پا خبر خبر اکلک شی سورت حامیم سجده درشم کی دا مرتبه بینی درشم آیت ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا یقینا کسان چې هغوی وایي رب زموږ الله دی ثم استقامو بیا دې خپله خبره کلک ودرېږي نو بیا د استقامت درجه شروع شي څلورمه درجه بیا د ربط القلب ده چې الله یې په زړه پټۍ راولي دا سورت کهف کې ذکر کوي څوارلسم آیت د سورت کهف وربطنا علی قلوبهم اذ قاموا الله من پټۍ راوستا پړونو دی اصحاب کهف باندې کله چې ودرېدل نو ویل دي رب زموږ رب د اسمانو د ځمکې دی نو وربطنا علی قلوبهم دا څلورمه درجه شوه اولی نابتی به هدایتی به استقامتی او به سی ربط القلب خو دې زبانې یو سوال دی چې اهدنا الصراط المستقیم الله وخیو موږ ته نیغه لار نو مؤمنه ته خو نیغه لار ښودلی شوي دا خو لازمي تحصیل حاصل لازمي چې یو طرف ته هدایت شوی دی او بیا سوال د چا کوي د هدایت کوي نو د دې نه مختلف توجیهات کوي یو توجیه دا کوي چې اهدنا الصراط المستقیم الله کلک موږ په نیغه لار باندې یعنی الله د خاتمې د خرابېدو نه موږ سره حاصل لري چې سړی تر مرګ پورې په خپله خبره کلکي او اخیره خاتمه خراب نشي نو یو معنا دې دا کوي دویم مقصد دا ذکر کوي چې ګوره د هدایت بې شماره درجې دي یو بنده ته هدایت شوی نو دغه بنده ته نور هم هدایت کیږي ځکه د هدایت مرتبې ډېرې زیاتې دي که یو سړي ته په یوه درجه کې هدایت دي د اولې درجې وره دویمې ته محتاج دی د دویمې ته درېمې ته بیا څلورمې ته ځکه د هدایت بې شماره درجې دي او دا سورت مریم شپږ اویا نه معلومیږي چې په دوران د هدایت کې او ته مزید هدایت هم کیږي شپږ اویا آیات د سورت مریم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى زیتی الله هغه کسان لره چې هدایت حاصل کړی هدى هدایت نو ګوره د هدایت والا هدایت هم زیاتی کیږي دا ولی ځکه د هدایت درجې څه دي؟ ډېرې زیاتې دي. نو اهدنا الصراط المستقیم دوه مقصده شو. یو مقصد دا چې الله مونږ کلکه په دیني غلاره باندې، او دویم مقصد دا دی چې الله په دې هدایت کې مونږ د نوره ترقي او زیارت هم راوله. دا دواړه معنی صحیح دي. او بیا د صراط مستقیم ګڼ مستاقات دي. یو مستاق یې د الله تعالی بندګي ده، د الله عبادت کول، لکه سورت آل عمران 150 کې دا راځي: ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. عیسی علیه السلام وایي چې یقینا الله زما رب دی او رب ساجه، فاعبدوه د الله بندګي وکړئ، هذا دا د الله بندګي کول نه غلار ده، هذا صراط مستقیم د الله بندګي سره دا نه غلار ده. یو مستاق یې دغه دی، او دا مستاق به سورت مریم، زخرف، یاسین ټولو کې بیانیږي. دویم مستاق یې د الله تعالی کتاب دی، قرآن کریم. دا سورت انعام 166 کې بیانیږي. وهذا صراط ربك مستقیما، او دا قرآن کریم رب الله دا رب ساده نیغه، قرآن کریم ته الله نیغه لار وایي. بیا دا یو سل درې پنځوس کې بیا ذکر کوي، یو سل درې پنځوس کې: وان هذا صراطي مستقیما، او یقینا دا قرآن کریم زما لار ده نیغه. نو قرآن کریم ته څه وه؟ صراطي مستقیم نیغه لار. دریم صراطي مستقیم د انبیاء لارې ته وایي، لکه سورت یاسین 3 کې راځي: والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، يقينا تدنا لك الشيء في غنبري، أو على صراط مستقيم تفني غلاري. على صراط مستقيم معلومة شو كده أنبياء ولار دا سرا صراط مستقيم دني غلار ده. أو سلورم مستاقي في غنبار تابداري ده. دا سورة زخرف یو شویته کې ذکر کوي، یو شویته آیات: وانه لعلم للساعه فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم. واتبعوني زما تابعداري وکي، هذا دا د پیغمبر تابعداري، صراط مستقيم نه غلار ده. نسو مستاقات ذکر شو، سلور مستاقات: یو سره د الله بندگی کول، دویم قرآن کریم، دریم د پیغمبرانو لار، او سلورم د پیغمبرانو تابعداری کول. نو دا معنا سید چې اهدنا الصراط المستقیم، وخیو مونږ ته نیغه لار چې هغه ستا بندگی ده، یا وخیو مونږ ته نیغه لار چې هغه ستا کتاب دی، انبیاو لار ده، انبیاو تابعداری ده. او بیا د صراط مستقیم داعیان څوک دي؟ دې ته دعوه څوک چلی؟ نو دې سره بلل انبیاء علیهم السلام کوي، او د هغې ملګري. سورت یوسف 103 کې دا ذکر کوي چې د انبیاو د هغې د ملګرو دا کار دی چې هغه نوي غنایې ته خلک رابلي. 103 د سورت یوسف: قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بشیرة انا ومن اتبعنی، و دا زما لار ده چې رابلل کوم الله تا، څه د عقلمن دی نه، زه او زما ملګري، یعنی زه او زما د ملګرو به دا کار وي چې مونږ به نیغې لارې ته خلک رابلو. سورت یوسف کې وایي. او دارنګې سورت مؤمنون 3 کې بیا ذکر کوي، 3 نمبر د سورت مؤمنون: و انک لتدعوهم الی صراط مستقیم، او یقینا خامخا ته دی رابلی هغه نیغې لارې ته. نو چې انبیا کوم طرف ته دعوت ورکوي، هغه به صحیح صراط مستقیم بهي. نو بهرحال صراط مستقیم ته دعوت انبیا ورکوي، او د هغوی ملګري مؤمنان دعوت ورکوي. بل د صراط مستقیم دشمنان دي، چې د نیغې لارې دشمنان څوک دي؟ دې کې رکاوټ څوک دي؟ در دې 15 قسمه دشمنان قران بیان کړي. اولنې دشمن دې شیطان دې سورته اعراف کې ذکر کوي 14 آیات کې چې د الله سو وعده کړي و. الله تعالی ته وایي قال فبما اغويتني لاخذن لهم صراطك المستقيم. اول شیطان الله فوجتا ز گمراه کمنو خامخا کې بنم دې ته پانی غلار ستا باندې لا قوت نی غلار کی سو کیلی او سو په کې رکاوټ ګرځي شیطان. نو یو دشمن دې شیطان دې هغه کوشش دا کوي چې خلک په صراط مستقیم روان نشي. دویم دشمنان ناکار مولا او ناکار پیر دې. دا سورته توبه سلور دیش کی ذکر کوي چې د ناکار مولیان او پیرانو دا کوشش شي چې خلک د نیغ لارې نه منې. سلور دیش آیات یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل الله. یا مؤمنان یقینا ډیر پیرانو مولیان اد خلق مان نه خوري په ناروا باندې بیا سو ویصدون عن سبیل الله. نو د ویصدون عن سبیل الله دا معلومه شو چې د سبیل الله دشمن څوک دی؟ ناکار مولا او ناکار پیر. دریم قسم دشمنان د دې سرداران او غټان دي. دا سورت احزاب کی ذکر کوي. سورت الاحزاب وش پیت نمبر آیات کی وقالوا ربنا انا طعنا ربنا انا طعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا. الله من تابع داری کلو دخلو سردارانو دخلو غٹانو نمانگی گمراه کلو دسمیلارینا دسمیلارنو گمراه کول ناکارا مشران کئی ناکار پیران دی ناکار حکمرانان دی. اگا دا کوشش کئی چی خلق دسمیلاری تبدیل دی او د صراط مستقیم دشمنی اغا کئی. سلورم قسم دشمنانی عام مشرکان عام کافران دی. نکدا سورت ابراهیم درشم کی ذکر کئی. درشم آیا دو سورت الابراهیم وجعلوا لله اندادا ليذل عن سبيله. او دې ګرځولې الله لاره شریکان لري پارچ خلک گمراه کی د الله لاره نه اندر کوفارو او د مشرکین طریقه ده چې خلک د الله لاره کنه پریری. پنځم نمبر دشمنان ظالمان دي. دا سورت اعراف 15 پته کې ذکر کای 15 پته نمبر آیات پینزش پیتا که نشت آیات که لگا غلطی ده پینزش سلیخ نمبر آیات که بوله بخی الَّذِينَ يَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. مخی نوی چه اللَّهَ لَعْنَةُ اللَّهَ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. ده اللَّهَ لَعْنَةِ پا ظالمانو. ظالمان اول چه خلق بنده ده اللَّهَ دلارینا یعنی خلق صراط مستقیم تو نپریری. نگوله دیسو صورتونه که دا خبر رالا چې د صراط مستقیم دشمنان 15 قسمه خلک دي. یو د شیطان دی. شیطان دا غواړي چې خلک سمه لار روان نشي. دویم ناکاره مولا او ناکاره پیر دا غواړي چې خلک سمه لار روان نشي. او دریم ناکاره حکمرانان هغه دا غواړي چې خلک په نیغه لار روان نشي. څلورم عام کافران هم دا کوشش کوي. او پنځم ظالمان خلک هغه هم صراط مستقیم ته خلک نه پرېږدي. نو اهدنا الصراط المستقيم الله من كل كفن غنا رباني صراط الذين انعمت عليهم. د نی غلار خاص نه ذکر کای لکه د صراط مستقيم داوا ډیر خلک کای. ار یو دا داوا کای چې من پنی غلار رواني كل حزب بما لديهم فرحون. ار ډلا په خپل خبره خوشاله چې غنی من په کوم خبره کو کم څه کو دا صراط مستقیم دی نی غلار ده. په دا صراط الذین انعمت علیهم دې لپاره ذکر کو چې ګوره صراط مستقیم هغه ته وایي چې په هغې باندې منعم علیهم روا دي. او د ار چلا دا صراط مستقیم نشی کېدلی. ته به ګوري چې دا د انبیاء علیهم السلام د صحابه کرام لار ده او کنه ده. د انبیاء او صحابه کرام لار وه، د اهل سنت والجماعت لار وه، نو دا به صراط مستقیم وي. د انبیاء او صحابه کرام او اهل سنت والجماعت د امامانو لار نه وه، نو دا به صراط مستقیم نه وي. نو ځکه صراط الذین انعمت علیهم یې ذکر کړو. او دې کې دې ته اشاره ده چې کله کله اکثر داسې کېږي چې یو سړی په دې کې یوازې، نو اکثر داسې کېږي چې کله حقه خبره کې سړی یوازې هم پاتې کېږي، نو دې دپاره دا ټکی ذکر کړو چې ته یوازې نه، په دې کې ستا ډېر ملګري دي چې هغه منعم علیهم دي. یعنی د دې لارې تلونکي انبیاء علیهم السلام، صدیقین، شهیدان او نور نیکان دي. نو که یو سړی دا وایي چېرته دا دونه خلک یو څه کوي او دا زه بل څه کومه، دا دونه خلک خپل دنیا روزګار او کاروبار کوي او ښه په آرام باندې خپل ژوند تېروي، نو الله وایي چې دې نه مه یېرېږه، ته یوازې، بلکې د دې لارې ډېر ملګري دي چې هغه ته څه ویلی کېږي، منعم علیهم ورته ویلی کېږي. او بل دې ته مې اشاره ده چې ګورې د دې لارې په تلو باندې تا ته نعمتونه حاصلېږي، الله به دې منعم علیهم ملګری کړي. او بیا د منعم علیهم مصداق څوک دي، نو دا هم بیانېږي سورة نساء کې بیانوي یو کم اویا نمبر آیات کې، هلته دې مصداق بیانوي. یو کم اویا کې وایي وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. الله منعم عليهم سلور ډلې دي، یو من النبیین پیغمبران دي، دویم صدیقین رښتینی خلک دي، دریم شهیدان دي، سلورم نور نیکان دي. عام دای مستاق دي نشرات الذین لاد آکسانو شتا پی نعم کنه چه غسوگ دي انبیاء دي، صدیقین دي، شهیدان دي، نور نیکان دي. یعنی مقصد داره چه اللہ من پا نیغ لار روان کی، خون نیغ لار کم لار ده، پا کم لار چه انبیاء تری ده، انبیاء و کم لار وده مجاهده ده قربانه لار وده د صدیقین لار هغه د صداقت او د اخلاص و، او د شهیدان لار سوه جهاد و. یعنی مقصد داره د هغوی په لار هم روان کړي، نو د هغوی لاره خو جهاد او شهادت و. دا یو قسم ده، په هر رکعت کې د جهاد سوال هم کول دي چې الله تعالی موږ مجاهدین وګرځوه، او د موږ د مجاهدینو په لاره باندې روان کړي چې هغه جهاد دی او هغه سره شهادت دی. او دارنګې د دې نه دام معلومه شوه چې صراط مستقیم به هغه ته وایي چې هغه د انبیا او صحابه کرامو لاري. د دې وینه کومه خبره چې د اهل سنت والجماعت د موقف سره برابره وي، نو هغه به صراط مستقیم وي، خو چې د هغوی د موقف نه خلاف وي، نو هغه ته به صراط مستقیم نه ویلی کېږي. نو بهرحال دا ټکی اوسه ډېر لپاره ذکر کړو. ډېر خلک دعوه د صراط مستقیم کوي، خو صراط مستقیم د څه نه به معلومېږي؟ نو ګورئ، زمونږ او ستاسو لپاره بنیادي معیار د اهل سنت والجماعت د مزاج او موقف پېژندل دي. چې کومه خبره د اهل سنت والجماعت د مزاج سره د هغې د عقیدې او نظریې سره برابره وه، هغه صراط مستقیم وي. خو چې د هغې د مزاج د هغې د موقف سره برابره نه وه، هغه صراط مستقیم نه شي کېدلی. او دا مخکې صراط الذین دا بدل دی د الصراط المستقیم نه، او دا غیر المغضوب علیهم دیتا صفت موزها یا صفت ماده هوایی. مخی یو صفت داری ذکر شو چې پاری انعام شوی، خود دویم صفت داره چې دا اغا لار دا اغا خلکو لار دا چې پاری غزم نده شوی، اغا گمرا شوی نری. ندو صفت بیان شو، یو دا چې نیغ لار دا اغا خلکو لار دا چې پاری اللہ نعمتونه کری، او دویم دا خلق اللہ دا غزم او زلالت نبج کری. حاصل دا شو بیا انعمت علیهم او غیر المغضوب کی، انعمت صیغه معلوم ده، او غیر المغضوب صیغه چا ده؟ مجهول ده. ځکه مغضوب صیغه د اسم مفعول ده، او اسم مفعول د چا نه جوړیږي؟ د مضارع مجهول نه جوړیږي، دا اصل کې د مجهول صیغه جوړیږي، دی کې فاعل حذف شوی پوه شوی بي، د اسم مفعول نه فاعل حذف شوی نسبت چا ته شوی؟ مفعول ته کیږي. نو بهرحال دا نام ته صیغه د معلوم ذکر کړه او مغضوب صیغه د مجهول ذکر کړه، دا ولې؟ ځکه د قرآن کریم دا طریقه ده چې د احسان او د رحمت د کارو نسبت الله تعالی ته کوي، او چې کوم د سزا کارونه دي د هغې نسبت چې دی الله تعالی ته نه کیږي ادبن. ادب داره چې کوم ښه کارونه دي چې د هغې نسبت الله تعالی ته وشي، او چې کوم د سزا کارونه دي نو ښه داره چې د هغې نسبت الله تعالی ته صراحتن ونشي. دا د قرآن طریقه ده، او دا طریقه سورة جن معلومیږي. لسم آیت د سورة جن وګورئ، نهشتمه پاره ده او سورة جن آیات چې دی لسم نمبر دی. وأنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. جنات وي موږ نه پوهېږو چې د شر اراده شوې په چا باندې چې په ځمکه کې دي. نو ګور اشر اريد د شر څه کومه صیغه ذکر کړله؟ مشهوره صیغه ده، اريد مشهوره صیغه ده. أم أراد بهم ربهم رشدا د هدایت سره اراده صیغه چا ذکر کړله؟ د معلومي، یعنی د دې هدایت نسبت الله تعالی ته بي ذات وشو، خو د دې شر نسبت الله تعالی ته بي ذات نه دی شوی. اشر اريد آیا د شر اراده کړې شوې ده؟ نو د شر اراده هم د الله طرف نه وي، خو ادبن نسبت الله تعالی ته صراحتن ونشو، او د هدایت اراده الله تعالی طرف نه ده، خو د دې هدایت د ارادې صراحتن نسبت چا ته وشو؟ الله تعالی ته وشو. دا د قرآن یو طریقه ده، دا نه یې ښه کارونه ښه طریقه هم دار ادب هم دار، چې کوم ښه کارونه دي د پیدې که الله ته نسبت وکړه، چې الله تعالی دا کار ستا د طرف نه دی، خو چې کوم نه د تکلیف او د پریشانۍ خبره وي نو چې الله تعالی ته صراحتن نسبت ونشي. پوه شوی؟ ابراهیم علیه السلام څه وایي؟ وایزا مریستو فهو یشفین، چې کله زه بیمار شم نو د بیمارۍ نسبت یې چا ته وکړو؟ خپل ځان ته. او فهو یشفین د دې شفا نسبت چا ته وشو؟ الله تعالی ته وشو. دا هم ادب دی. دویم دا چې مغضوب په دې مشهوره کې تعمیم ته اشاره ده، ځکه فعل مجهول کې فاعل حذف وي، او چې فاعل حذف کېږي د هغې ګڼې نقطې، خو یوه نقطه پکې عموم ته اشاره وي. نو مغضوب دا معنی چې په دوی باندې غضب دی د الله د طرف نه، دانګې د ملایکو د طرف نه، د ټولو مؤمنانو طرف نه، د قیامت پورې د دوی باندې خپل مریدان هم لعنت وایي. نو په دې اسم مفعول صیغه چې راوړي او د مشهور صیغه چې راوړي، نو یوه نقطه ولدا شوه چې ادبن د غضب نسبت الله تعالی ته صراحتن نه دی پکار. او دویم په دې مجهوله کې او اسم مفعول کې چا ته اشاره ده؟ تعمیم ته، عموم ته اشاره ده. پوه شوی؟ بیا د مغضوب علیهم و ضالین مستاقات څوک دي؟ نو ګورې دې ګڼ مستاقات علما ذکر کوي، لکه مغضوب معنی ښکاره کافران، ضالین منافقان، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین مقصد داری، الله د کافرانو د منافقانو الله ورنه موږ وساته. پوه شوی؟ چې نن سبا څومره کافران دي منافقان دي، د هغې کومه لار ده، کومه طریقې ده چې هغه مثلا د مسلمانانو سره ظلمونه دي، د مسلمانانو قتل عام دی، په هغې باندې جاسوسي ده وغیره، د دغه کارونه الله موږ وساته، حاصل یې داری. دویم فرق دا کوي مغضوب علیهم هغه خلک چې هغه په اعمالو کې خطا شوي، او ضالین چې په عقیده کې خطا شي. نو څه معنی؟ الله تعالی او خلکو د لارې نه موساته چې هغه په عقایدو کې خطا شوي، لکه څومره فرق ضالنه چې دي، او مغضوب علیهم دا خلکو د لارې نه موساته چې هغه اعمالو کې خطا شوي، فسق او فجور ګناهونه دي کېږي. او دریم فرق دا کوي مغضوب علیهم چې سره د علم نه گمراه شي، او ضالین چې په جهل سره گمراه شي. نو څه معنی؟ الله چې کوم خلق سره د علم نه گمراه دی او یا په جهالت سره گمراه شوي، دا ټولو د لارې نه موږ وساته. دارنګه حدیث کې راځي مغضوب علیهم یهود دي، زوالین نسوارا ان اللہ دی یہود او د نسوارا او د لار د منګ وساتا تکانه سا په ټول دنیا کې بنیادی قیادت دا یہود او نسوارا او سره دی ټول خلق دا غی په نقش قدم روان دی حالان کې مسلمانان په رکات کې سوال کوي چې الله د دی یہود او د نسوارا او د لار د منګ وساتا خو بیا ټول دا غی په لار دا غی په طریقه روان دی نو حدیث کې دا تفسیر هم شوی مغزوب علیهم یہود زوالین نسوارا خوب دے سوال پیدا کی چه حدیث کی خوی تفسیر وشو علماء دا نور اقوال والی ذکر کئی لکه ما تاویل پا دیکی اقوال دیر دی یو قول منگ سے ذکر کو مذوب علیہم کافران زوالین منافقان بل قول منگ سے ذکر کو مغزوب علیہم چی پا عمالو کی خطا شو زوالین درم قول سو من گمراش او په جهل سره گمراش مددون اقوال علماء ولې ذکر کړي نبی علیہ السلام خو دې تفسیر کړي چې مغزوم علیهم یهود او زوالین سوګ دي نسوارای و دې جواب دارې چې ګوره په حدیث کې ذکر د یهود او نسوارو دا په تور د مثال دی دا غی ذکر د تخصیص لپاره نه دی گنی چې مغزوم علیهم صرف یهود یو نور څوک ندی یا زوالین صرف نسوارا دی یو نور څوک ندی دا چې یو مستاق ذکر کوي او دا یو قاعده ده چې اکثر د سلفونه په ځینو آیتونو کې توجیهات او اقوال ډیر نه کوي خو اقوال او توجیهات په تور د مستاق باندې پوه شو یو په تور د مثال باندې لکه مثلا فتح المجید کې د یو مثال ذکر کړي فتح المجید کتاب توحید شرح چرا هغه کې وای لکه سان یو سره ته پوس کی چې مل خوبز ډوډۍ څه ته وای نو ته مثال د شکور نه یادی سرخان یو ډوډۍ راوالی چې ته به دی ته وای نو ګوره دغه یو ډوډۍ چې آتا ته خیر نه دا په تور د مثال د مستار د دې مقصد دا چې مثال دا یو غنه ډوډۍ دا نورې سې نه دی ډوډۍ نه دی واښوي د دانګې د سلفونه د مفسرینو نه کله مختلف اقوال او توجیهات نقل کیږي هغه په تور د چا باندې د مثال او د مستاق باندې ولا زوالین عتب دی په مغزوم علیهم باندې او د مخکې د لاندې دی نو ولا زوالین مقصد دا دی چې الله موږ د مغزوم علیهم د لارې نه بچ وساته او د زوالینو د لار نه موږ بچ وساته دا دعا دا سوال دی د الله تعالی نه بې د غضب او زلالت ډېر اسباب دي قرآن ځای په ځای بیان کړي په هر چا کې چې دغه اسباب راشي هغه د موضوع علیهم مستاق دی لکه د غضب اوولس اسباب بیان شوي دارنګې د زلالت هم اوولس اسباب قرآن بیان کړي خو دغه اسباب چې په هر چا کې را دي نو هغې مستاق کېدلی شي مثلا یو عالم دی سل علم نه ګمرا شي نو دا د موضوع علیهم مستاق کېدلی شي یو امی دی چې عمومي ګمرا شي دغه د زوالینو مستاق کېدلی شي او د مؤمنانو اصل صفت هغه څه د علم او عمل دی په کار داره چې مؤمنان ښه علم هم حاصل کړي او ښه عمل هم وکړي دا دواړه خبرې پکې نو بعضې خلک داسې چې هغه علم پرېږدي هغه ته زوالین وایي او ځینې داسې چې هغه عمل پرېږدي نو هغه ته بیا مغزوم علیهم وایي لکه مثال درباري او سرکاري مولیا دي نو دوی عمل پرېښود دا د مغزوم علیهم مستاق شو او بعضې هغه حکومتي اهلکار چې د هغې څه علم نه یو ګمرا وي نو هغه د زوالینو مستاق جوړېږي او د مؤمن اصل صفت دا ده چې د هغه څه علم او عمل دواړه وي د دې ونه د عقیدې په کتابونو کې دا خبره راځي چې د اهل سنت والجماعت څومره امامان دي مشران او علما دي یو د هغې علمونه ډېر زیات وو لکه هغې ته په لکونو لکونو حادیث سندن او متنان په یادو یادو او بل دا ده چې د هغې عمل هم ډېر زیات وو مثلا امام احمد بن حنبل رحمه الله باره کې راځي چې هغه ته لس لکه حدیثونه سندن او متن یاد یعنې علمونه یې دونه ډېر وو په لکونو لکونو احادیث ورته یاد وو او په سوونو او په زرګونو بیا استادانو د احادیثو بعضې لکه حاکم باره کې راځي دا هغه 2000 استادانو په حدیثو کې نو دا 2000 سړي دا استادان دومره ډېر دي که پوه شوی او بیا غد سعام استاذانم نو اغا دا علم غرون او دسی استاذانو او خام خاغا شاگر تا لکون حدیث یادی کنن بیادی او غیل بی اللہ حافظیم دسی ورکنی وی چو خبر با یوزل مخی تا تیر شوان یو حرب با دکی نخطا کیده نو علمون هم دیر زیادو او عمر هم دیر زیادو نو اصل طریقه دا مسلمانانو داره دا مؤمنانو شاگر خ علم هم حاصل گی و خ عمل هم وگی فقاهت هم خ حاصل گی زان خ پوه گی پا مسائلو بانی پا کتابونو بانی او بید خ عمل کوشش هم کنی پاش وی نشه دا دوار خبر دا انبیاء و صفات کم سر از اولی الاجده والابصار یو انبیاء علیه السلام دا عبادتونو خواندادو او بل علمونو خواندادو انبیاء کم عبادتمو او علم دا دو خبری پکیوی او چه دی دوارو که یوانو دا یو مغزو علیم شو بلس شو الزوالین مستاق شو ولا زوالین دلتم مخیو غیرو لپا ذکر کو دلته لا په ذکر کوي غیرو لا یو مقصد دی خو دلته دا لا ذکر دا کو چې دی غیرو کې نهګه لا لفظ مختصر دی د غیرو په نسبت او دویم دا چې تکرار نم کلام بد شي ځکه ښه طریقه دا ده چې کلام کې تکرار ونه شي ځکه تکرار په کلام کې شکل پیدا کوي نو غیر الموضوع دا د مخکې د پاریا صفت جوړیږي نو معنا داره غیر المغضوب منعملین هغه خلق دی چې په هغې غضب نه دی شوی او هغې ګمراه شوي نه دي چې دا غیرې د مخکې دپاره څه وګري صفت وګرځي او که د مخکې نه بدل شي نو معنا بیا داسې جوړیږي چې نن لار د هغه کسانو چې تا غضب کړی په هغې دواړه معنی صحیح دي پوه شوې ته یو معنا څه شوه نن لار د هغه کسانو چې غضب کړی شوی په هغې باندې چې دا بدل وګرځي ما سبقه نه او چې صفت وګرځي نو معنا داره چې من علیهم دا کسان دي چې په هغې غضب نه دی شوی او بیا دا مغزوم علیهم یې په دې زوالینو مخکې کو ځکه مغزوم علیهم د دې مستاق یهودو او د زوالینو مستاق نسواره و او یهود د نسواره و نه مخکې و دا یهود د اول نه و نسواره بیا وروسته د عیسی علیه السلام په زمانه کې را پیدا شو نو یهود د نسواره نه مخکې و نو ځکه موضوع علیهم د زوالین نه مخکې کو او دویمه وجه دا ده موضوع علیهم یې ځکه را مخکې کو چې د دوی ابادي مدینې طیبې ته مسلمانانو ته ډېره نږدې وه د نسواره و ابادي جدا وه او د یهودو ابادي نږدې وه نو په دې وجه دا موضوع علیهم یې د زوالین را مخکې کو بل موضوع علیهم یې صغر اسم مفعول ذکر کړه او زوالین صغر اسم فاعل ده نو د دې وجه دا ده چې مغزوم علیهم کې دې ته اشاره ده چې په دوی باندې دا کوم غضب چې شوی نو په دې غضب کې دوی بې اختیاره دي او زوالین کې دې ته اشاره ده چې دا کوم عمل د زلالت دوی کړی دی نو دا دوی په اختیار کې دی نو ځکه دا یو صغر اسم مفعول ذکر کړه او بل صغر اسم فاعل ذکر کړه نو غیر الموضوع من دو ترجمه وکلی چې نن لار هغه کسانو چې غضب کله شوی دی په هغې باندې او دویم معنا هم وکړه چې غیر الموضوع بی من علیهم هغه خلق دی من علیهم چې په هغې غضب نه دی شوی او نه هغه سری ګمراه شوي دي مستحب طریقه داره چې په اخیر کې څه ویلی شي امین ویلی شي امین امین په قصر هم جایز دی او په مصر آمین دواړه جایز دی اسم فعل دی معنی سره اللهم استجب الله زموږ دعا قبوله کړي دې ته صفت اسم فعل وایي پوه شوی پی نو امین مقصور او ممدود دواړه جایز دی آمین او امین دواړه معنی سره الله زموږ د دعا قبوله کړي فاتحه کې دعا وه نو اخیر کې د قبولیت سوال شوی دی سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك